op niveau 3 en 4. Ja, dat was Karen Radstaken van het Nibud. Je zorgtoeslag mislopen is zonde. Je laat ermee namelijk ruim 1000 euro per jaar liggen. En naast dat je veel geld misloopt, kan het voor veel mbo-studenten ernstige gevolgen hebben. Karen Radstaken nogmaals van het Nibud legt uit wat deze gevolgen zijn en welke oplossingen er eventueel voor zijn. Nou, een kwart van de mbo'ers heeft financiële problemen. En dat wil zeggen achterstanden of staan rood of hebben leningen buiten duo-leningen om. En ja, op het moment dat je dus ook minder geld hebt, is de kans dat je schulden gaat maken of dat je achterstanden oploopt ook groter. En als je bijvoorbeeld zorgtoeslag niet krijgt, dan ja, loop je toch zo'n 1000 euro per jaar mis. En dat is misschien net die 1000 euro waarmee je alweer geholpen bent om iets minder achterstanden te hebben. Of misschien wel helemaal niet. Het Nibud denkt dat mensen veel meer geholpen moeten worden, dat het makkelijker moet worden om met dit soort regelingen in aanraking te komen. Dus als, op het moment dat je 18 wordt, dan kan je zelf zorgtoeslag aanvragen. Je kan je eigen zorgverzekering regelen. Maar ja, hoe weet je dat? Ja, dat is echt door goede voorlichting, door te zorgen dat er plekken zijn waarop mensen ermee in aanraking komen. Misschien via de zorgverzekering, misschien via de opleiding. Er zijn een aantal momenten waarop het mensen echt geholpen kunnen worden en moeten worden. Ja, studenten krijgen dus te weinig voorlichting over geldzaken, terwijl er juist behoefte aan is. Najat Amadi is docent burgerschap op het MBO in Rotterdam en merkt dat het aantal studenten met schulden flink aan het toenemen is. Bij het NOS Radio 1-journaal vertelt ze over het belang van extra voorlichting en hoe zij dat zelf aanpakt in haar eigen lessen. De laatste jaren is het helaas vroeger waren er maar 2 studenten bijvoorbeeld in de klas die schulden hadden. En de laatste jaren is dat helaas andersom. Dus dat er 2 studenten in de klas zijn die geen schulden hebben. Nou ja, we proberen in ieder geval in de klas zoveel mogelijk aandacht hieraan te besteden. Tijdens economische dimensie geven we 9 weken lang, gaan we de diepte eigenlijk in. Ze krijgen in ieder geval, ik maak ook heel veel gebruik van de aanbod van de gemeente. Die heeft ook heel veel trainingen die aangeboden worden, ook door ervaringsdeskundigen aan de studenten. Het bespreekbaar maken is belangrijk. Heel veel schamen zich om hierover te praten, dus het bespreekbaar maken met elkaar. Hierdoor kun je ook gewoon praten over de verleidingen waar ze tegenaan lopen. Nou ja, het bieden aan de klas de mogelijkheid om er met elkaar hierover in gesprek te gaan. Ja, dat was docent burgerschap Najat Amadi. Hoe zij dat dus aanpakt in haar lessen. We gaan het erover hebben, want uit onderzoek van het Nibud blijkt dus dat studenten in het mbo flink wat geld mislopen waar ze eigenlijk wel recht op hebben. En dat kan ernstige gevolgen hebben, want steeds meer mbo'ers hebben een flinke schuld op hun naam staan. Op scholen wordt er te weinig voorlichting gegeven over geldzaken. En volgens het Nibud moet dat anders. Maar hoe kijk jij daarnaar? Is het de verantwoordelijkheid van scholen dat studenten les krijgen over financiële zaken die je zelf moet regelen? Of moeten die studenten dat, net als de rest van volwassen Nederland, zelf uitvogelen? Praat mee aan de hand van de volgende stelling. Geldzaken moet een verplicht vak worden op het mbo. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Wat vind jij? Moet geldzaken een verplicht vak worden op het mbo? 0800-1121 of de app van Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Muziek van Huang Bing was dit. So We Won't Forget op Radio 1. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow luister je naar. We hebben het over de financiële zelfstandigheid van mbo-studenten. Het Nibud kwam gisteren met een onderzoek naar buiten. Die mbo-studenten lopen best wat geld mis, omdat ze gewoon domweg de zorgtoeslag niet aanvragen bijvoorbeeld. Of dat niet weten dat ze dat kunnen aanvragen. Dus stellen wij deze ochtend de stelling voor: geldzaken moet een verplicht vak worden op het mbo, om die studenten dus ook mee te krijgen en meer financieel bewust te maken. Veel studenten in het mbo kampen ook met schulden, dus die kunnen best wat geld gebruiken. Hoe denk jij daarover? Deel je mening via 0800-1121 of de app van Radio 1. In die app zegt Robin bijvoorbeeld: toeslagen zouden automatisch toegewezen moeten worden in plaats van ze zelf aanvragen. De meest kwetsbare mensen lopen dus geld mis, hebben te veel andere sores aan hun hoofd. En Nico zegt: ik denk dat de studenten die de toeslagen niet aanvragen deze simpelweg dan niet nodig hebben vanwege een rijke pa of ma. En Gerrit laat in de gratis Radio 1 app weten: goedemorgen Stefan, ik denk dat het verstandig zou zijn als financiënbeheer een vak wordt op scholen. Groetjes Gerrit, dankjewel. En Marjan laat ook nog weten: het lijkt me een goed plan om dit al op de middelbare school eigenlijk in te stellen. Mijn kinderen hebben het ook niet gehad en niet goed geleerd en ik zelf weet er ook weinig van. Gratis voorlichting op school lijkt mij perfect. Hoe denk jij erover? Deel je mening via 0800-1121. Wouter? Ja, goedemorgen Stefan. Goedemorgen. Nou, ik vind bijvoorbeeld met met zorgtoeslag of huurtoeslag of wat dan ook, dat bij wijze van spreken op de scholen een papier ligt als jij bijvoorbeeld onder de 35.000 euro is de grens ongeveer van huurtoeslag, dat je gewoon bijvoorbeeld een folder hebt met huurtoeslag aanvragen of zorgtoeslag. Maar om alles dan bij de gemeente of bij de scholen, ik vind ook wel dat je naar de ouders moet kijken. En dat de jongeren zoveel in de schulden zetten, ja, dat is nou eenmaal de studenten gewoon niet worden opgevoed met hoe je met geld moet omgaan, zeg maar. Ja, en dat is dus ook deels aan de ouders toe te wijden, zeg jij? Ja, natuurlijk. Als jij meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan kom je uiteindelijk in de problemen. En dat is wat bij die studenten heel veel gebeurt. Oh, we hebben de nieuwste telefoon nodig, terwijl de oude telefoon bij wijze van spreken nog goed is. Allemaal dat soort dingen. En dan denk ik, ja, weet je, het ligt ook wel aan de sociale druk, wat dan mensen, oh, die hebben een nieuwe Nike Max schoenen, die moet ik ook. Ja, kan ik betalen? Eigenlijk niet, maar doe toch. Zeg maar, dat soort dingen. Dus ik vind ook gewoon aan dat er gewoon heel makkelijk gedacht wordt, ja, weet je, ik kan het niet betalen, maar ik doe toch wel. Weet je, want dan hoor ik erbij, ja, weet je, dan denk ik, dan ben je toch niet, ga je niet meer niet thuis. Ja, dus hij stelt eigenlijk ook wel, moeten ze niet helemaal zielig vinden, want ze kiezen, of ze maken zelf misschien ook wel keuzes die niet het verstandigste zijn. Hoe heb jij met geld leren omgaan, Wouter? Ik had gewoon een gedeelte van mijn salaris naar mijn spaarrekening. Dat is jou ook ergens ook geleerd. Kwam dat door je ouders of leerde je dat op school? Ja, mijn ouders die zeggen, ja, ga gewoon sparen. Toen zette ik gewoon €150 op mijn spaarrekening elke maand. En dan ging automatisch elke maand €150. En dan als ik einde van het liedje kwam ik niet uit. Ja, dan was het jammer. Dan een beetje minder in de kroeg. Ja, sorry, maar dat is ook wel het probleem van de jeugd. Van, ik moet een nieuwe telefoon. Ik moet Hoe kunnen we de jeugd dan toch meekrijgen? Zou dan een vak financiën verplicht moeten worden op het mbo? Ik vind gewoon als je gewoon elke maand een uur aan besteedt van hoe in de maatschappij leren of weet ik veel waar, in welk vak ook dan. Of in je mentors tijden, zeg maar. Mm-hmm. Dat je gewoon ook gewoon voorlichting krijgt van, ja, als jij €300 binnenkrijgt en je geeft €500 uit, dan kom je niet eens de maand rond. En als je dat elke maand structureel doet, dan kom je echt in zwaar weer. Ja, dus jij stelt. Ja, dus dat mag best op school wat harder aangetrokken worden, maar ook een verantwoordelijkheid dus bij de ouders, die dat ook aan de kinderen moeten laten weten. Maar ja, goed, wat als die ouders het ook niet geleerd hebben? Dan krijg je natuurlijk een soort sneeuwbaleffect. Ja, maar dan zit de ouders ook in de financiële problemen. Ja, sorry, maar dan denk ik, ja, dan zit je. Dan moet je ook gewoon dan zitten we meestal of in schuldsanering of wat dan ook. Maar ja. Dan vind ik, ja, dan denk ik, ga flyeren of ja. Dan zijn er ook nog heel veel opties om toch aan geld te komen. Ja, natuurlijk. Ja. Of gewoon zwart werken, ja. Ja. Of doe een krantenwijk, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Zoals jij. Bezorg is genoeg nodig. Ja, ja, ja. Ja. Nodig. Wouter, dankjewel. Maar wat mij wel opvalt, zeg maar, die jeugd, zeg maar, van tegenwoordig, zeg maar, wat ik dan hier ook echt voornamelijk zie, is dat de jeugd gewoon niet meer vroeg en gemotiveerd is om te werken. Ja, sorry, maar dat zijn gewoon de harde feiten. Want we houden de hand wel bij papa mag gewoon te rel. Zo zie ik het tegenwoordig heel erg gebeuren. Ja, ja, ja, jij ziet dus echt wel een verantwoordelijkheid ook bij de ouders die kinderen ook financieel niet onafhankelijk maken. Dankjewel dat je belde. Dankjewel. Ja, is goed. En een goede ochtend. Succes met het bezorgen van de krant. Kom goed. Hoi. Hoi, hoi. Dirk Appelo laat weten in de Radio 1-app, daar mag je namelijk reageren. Grote onzin, dat was vroeger toch ook niet. Dus waarom nu dan wel? Vroeger had de jeugd financieel meer toekomst dan nu, omdat je nu overal dik voor moet betalen. Waarom zouden je kinderen straks een huis moeten kopen van 3 à 4 ton? Vroeger kocht je een huis voor 2 ton in guldens, of je huurde voor een paar honderd gulden in de maand. Het probleem ligt niet bij die studenten. Robin zegt, met 18 jaar ben je juridisch weliswaar volwassen, maar het brein is pas vanaf 25 jaar echt doorontwikkeld. En Mario Veldhoen laat weten, goedemorgen. Ik vind dat ze daar op de middelbare school eigenlijk al les in moeten hebben. Goed Mario, dankjewel. En Evelien laat weten, hoi Stefan, het lijkt me uitstekend als de leerlingen op het mbo les krijgen in de tegemoetkomende regels van de Belastingdienst. Noodzaak is een beter woord. Het is zo heel erg vreemd dat de financiële compensatie er wel is, maar zo vaak moeilijk bereikbaar of onbekend gehouden wordt. Dat is een jaren oud structureel probleem. Ik ben mede hierdoor achterdochtig naar staatshandelen, bijvoorbeeld. Groetjes Evelien, dankjewel voor je reactie Evelien. Blijf reageren, vooral de stelling deze ochtend is: mbo-studenten moeten geldzaken als verplicht vak op het mbo krijgen om zo dus financieel beter zich te bewapenen. Uit onderzoek van het Nibud bleek namelijk dat zij veel zorgtoeslag mislopen, omdat ze domweg gewoon niet weten dat ze er aanspraak op maken. Hoe denk jij daarover? Deel je mening. Heeft Fred ook gedaan? Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan en de rest van de redactie en Nederland. Nou, ik zou je vertellen, ik heb gesubsidieerd door het Rijk cursus kunnen volgen, mbo in Voorburg. En ik vind het zo belangrijk dat zij de toekomstige ingenieurs en werktuigbouw. Ik leerde voor werktuigbouw op school. En ik heb de boeken trouwens nog allemaal. Mm-hmm. En ik vind het zo belangrijk. Maar ja, kijk, weet je, daar heb je het alweer. Als je niet weet waar je het zoeken moet, waar en welke bel je moet trekken, of welk kantoor je binnen moet. Ik vind de voorlichting is heel belangrijk. En ik vind ook een taak van de school dat zij de studenten wegwijs maken. Trouwens, ik vind dat de studiebeurs terug moet komen. Punt uit. Ik hoop dat die nieuwe kabinet eindelijk eens een keer doordrongen is hoe belangrijk het is over de toekomst. Want Fred, jij zegt, ik heb ook op het mbo gezeten, haalde ik een beetje uit je verhaal. Jij hebt dat dus geleerd op school met geld omgaan. Ja, natuurlijk. En op wat voor manier leerde jij dat in jouw jeugdjaren dan? Nou ja, je kreeg rekenen, tekenen, metaalkunde, al die dingen meer. Want als je met in metaal, dan moet je op de millimeter kunnen berekenen en al die dingen. Ik vind het zo belangrijk. Ik vind het zo bezopen gedoe allemaal. Daarom zei ik ook, Nederland gaat echt een beetje achterlopen met technische ontwikkeling. Dan kijk alles. Elektro, sanitair. Ik ben in de smederij met mijn 15 jaar begonnen. En al die dingen onthoud ik nou. Ik vind het echt, ik wens echt, ik hoop dat de jeugd, de jongeren zodanig op dreef worden gezet. Kijk, vroeger zei wel eens iemand, als je hoger wil in de maatschappij wil komen, moet je de ladder plat neerleggen. Nou ja, wat een gein was dat. Nee, maar ik bedoel maar zo, studiebeurs terug, die jongeren moeten wegwijs gemaakt worden op school. Daar ze moeten geholpen worden. Schoolgebouw voor. En ik wens ze heel veel succes. Nou, dan noteer ik voor jou een eens. Dankjewel, Fred, dat je belde. En een fijne uitzending, bedankt. Dankjewel. Hoi, en een goede dinsdag alvast. Fred reageert op de stelling: geldzaken moeten verplicht vak op het mbo worden. Volgens Fred is dat zeker nodig. Even iets praktisch. Hebt iemand in de Radio 1 app? Volgens mij kan je de toeslagen waar je recht op hebt gehad alsnog krijgen. Bel de Belastingdienst, die gaan je helpen, laat iemand weten. Dankjewel voor je reactie. Hoe denk jij hierover? Deel je verhaal bijvoorbeeld. Hoe ben jij bijvoorbeeld financieel onafhankelijk geworden? Hoe heb jij dat in je jeugd geleerd met geld omgaan? Heb je dat jezelf aangeleerd? En vind jij dat dat dan ook weer een verplicht vak moet worden op het mbo? 0800-1121. Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet niet of het per se een les moet zijn op school, maar ik denk dat het heel goed zou zijn als het bijvoorbeeld in de intreeweek op de universiteit dat daar aandacht aan besteed zou worden, dat je het gewoon te weten komt. Maar ook studiegidsen, dat er gewoon duidelijk een hoofdstuk in iedere studiegids staat waarin je wegwijs dat je erop gewezen dat de mogelijkheden zijn. Ja, ze mogen wel echt een beetje geholpen worden. Misschien niet echt helemaal in de vorm van een vak wat ze moeten volgen. Maar ze mogen wel eerder al in aanraking komen met de toeslagen waar ze recht op hebben, bijvoorbeeld. Ja, want kijk, je vraagt niet naar iets wat je niet weet. En doorgaans. En als jouw ouders niet, er ook geen weet van hebben, niet dat je dat ook als student kan hebben, hè, die toelages. Mm-hmm. Dan, dat zijn dus dan juist natuurlijk de mensen die zelf al wat minder geld hebben, anders heb je er ook geen recht op. Hoe heb jij dat zelf in je jeugd gedaan? Ja, ik ben nog van de tijd van de studiefinanciering, dus dat ging al heel makkelijker. En toen had je dat soort toelages allemaal niet. Dus dat mijn ouders waren, nou, mijn moeder gaf liever een dubbeltje minder dan een dubbeltje meer uit. Dus heb je dat van haar overgenomen? Nee, ik ben gelukkig wel makkelijker met geld. Maar het niet dat ik het te veel uitgeef. Hmm. Dus ik bedoel, ik kom gewoon lekker rond. Maar ik gun mezelf ook wel iets en ik gun een ander ook iets. Ja, nou, we begonnen de show met Wouter. Die zei, nou, ik vind ook wel een verantwoordelijkheid bij de ouders. We moeten het niet alleen maar aan het onderwijs toeschuiven, maar de ouders ook. Die hebben ook een verplichting daarin. Heb je dat, je hebt het dus niet helemaal van je moeder overgenomen, maar heb je wel ook van haar geleerd hoe je met geld moet omgaan? Tuurlijk, absoluut. En daar ben ik ook blij om. Maar je kan je ouders wat dat betreft niet uitkiezen. Hè? Dus als je ouders het niet kunnen en jij je daardoor niet van huis uit hebt geleerd, is het natuurlijk lullig als je dan wel recht op een toelage zou hebben, omdat je dat geld nodig hebt. Hè? Mm-hmm. Want het wordt net gedaan alsof studenten het zo ruim hebben. Nou, ik had het als student al niet bijzonder ruim, maar ze hebben het natuurlijk nu nog veel minder ruim. Ja, zeker. Met het leenstelsel natuurlijk al helemaal. Robin, die appte naar de Radio 1 hebt, die zegt, ja, ik vind dat die toeslagen automatisch toegewezen moeten worden in plaats van dat ze zelf aangevraagd moeten worden. Zou jij dat ook wel graag zien? Het zou helemaal ideaal zijn, maar ik vertrouw de regering niet, in ieder geval het afgelopen regering en de belastingen, dat durf ik ze niet zo toe te vertrouwen. Ik denk dat het sowieso goed is om zelf te weten dat je er recht op hebt. Ja. En hoe het dan, dat als het niet automatisch zou gaan, dat je er dan in ieder geval nog navraag naar kan doen. Je moet weten dat je ergens naar kan vragen. Wat ik net al zei, je moet ergens weet van hebben voordat je daarna kan vragen. Ja, en daar mogen ze best wel meer actief reclame voor maken, ook de Belastingdienst. En bijvoorbeeld kan dat al in entreeweken van studies. Ja, of dat het gewoon de school, hè? Die kan dat zelf ook zeggen. Ja. Maar dat er niet speciaal nog in een les scholen worden als ze vaak van het moet in een les komen. Ik bedoel, ze moeten ook aan het normale pakket toe komen. Maar echt een goede aandacht erop vestigen, absoluut. Nou, duidelijk. Dankjewel dat je belde. Ja, prima. Hoi, hoi. En een goede dinsdag alvast. Reageer. Geldzaken. Moet een verplicht vak worden op het mbo. 0800-1121. Of de app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Rustig wakker worden met muziek van Sufjan Stevens dan nu. Dit is Should Have Known Better. Never trust my feet. van Soetje en Stevens op NPO Radio 1. Het is 1:05. Dus should have known better. Simon laat weten, ook het financieel opvoeden van je kinderen is een verantwoordelijkheid van de ouders. Met ondersteuning van het onderwijs, niet andersom, bewust omgaan met geld leer je onderweg in je leven. Begeleid door je ouders. Opvoeden, dat is een kunst. En Wim laat weten, het Rijk moet veel meer voorlichting geven over toeslagen en andere regelingen waar bepaalde groepen of mensen recht op hebben. Vroeger had je spotjes van Postbus 51 die mensen informeerden over die toeslagen, bijvoorbeeld. En Dominicus zegt nog, dat moet van huis uit worden meegegeven. Eerst sparen, dan uitgeven. Ben 63 en spaar consequent heel €250 iedere maand. Vanaf mijn begin van werken, 46 jaar geleden. Groetjes, dankjewel. En Heino laat nog weten, in mijn tijd heette dat maatschappijleer op de LEAO. Als de banken nou eens al dat werk hadden gedaan, dan hadden we er niet zoveel kantoren gesloten moeten worden. Dank jullie wel allemaal voor je reactie. Ik wil nog even naar Michel gaan namelijk. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe denk jij hierover? Ik denk dat het... Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat kinderen financieel onafhankelijk zijn. En dat ze daar ook inzicht in hebben. Alleen leven we helaas in een maatschappij waar veel gebroken gezinnen zijn. En de een neemt het misschien niet zo nauw mee en de andere wel. Ik zelf ben bijvoorbeeld niet... opgevoed met financiële middelen, zeg maar. Hmm. Hoe je ermee dient om te gaan. Dat heb je jezelf moeten aanleren. Dat heb ik inderdaad zelf moeten aanleren. Dan val je een keer op je neus. En dan sta je op en dan weet je dat je die fout geen tweede keer moet maken. Nu is het zo dat je dat je kinderen natuurlijk nooit kunt. En dat je eigenlijk wilt dat ze dat inderdaad via school ook wel een stukje begeleiding krijgen. Maar ook kijken waar ze inderdaad hulp kunnen vragen. Zoals inderdaad via belastingtoeslagen of vergoedingen. Om daar eventueel wat beter uit te komen. Ja, en jij zegt ik heb het zelf gedaan. Je bent dus een keer op je bek moeten gaan om het te leren. Ja. Hoe heb je de informatie dan zelf daarover ingewonnen? Ben je zelf gewoon gaan zoeken bij de Belastingdienst? Waar heb ik recht op? Nou ja, goed, er zijn verschillende kanalen waar je hulp kan vragen. En dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Je moet ook hulp willen vragen. Want dat is natuurlijk, je stelt je een beetje kwetsbaar op dat ogenblik. En ja, vaker is het dan, maakt het van kwaad tot erger als je dat niet doet. Ja. Dus wat heel belangrijk is, is altijd hulp vragen en proberen zoveel als mogelijk kennis te vergaren. Ja, nou goed, en die kennis kan er misschien ook in zitten dat je dat op school al meekrijgt in ieder geval. Dat je daar ook over na moet denken. Ook al op die jonge leeftijd, dat je dus dan ook al over je financiën serieus moet nadenken. En het kan dus zomaar zijn met een verplicht vak op school. Dankjewel, Michel, dat je nog even belde. Even tot slot wil ik nog wel één dingetje even verklaren. Want ik denk wel als inderdaad een stukje geïnvesteerd wordt in de jeugd, om te zeggen van luister, wij gaan zorgen dat er een soort lesgeld wordt bijgevoegd. Dat het ook voor de staat natuurlijk kostbesparend kan zijn uiteindelijk. Hè? Een win-win situatie. Ja, eigenlijk wel. Ja, goed, laatste punt nog even dat je dat aanhaalt. Dankjewel. Fijne dag, Fijne. Dat was Michel, dankjewel allemaal voor het reageren op deze stelling. Ik wil het namelijk met je hebben over feestdagen en corona. Moeten we onze agenda gaan omgooien in deze coronatijd? Kerst naar de zomer. Reageer 0800-1121. Gaan met Stefan Kondur. Ik denk dat we langzamerhand tot de conclusie zijn gekomen dat we hier nog jaren aan vastzitten. Dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van burgemeester Paul de Pla van Breda gisteren hier op deze zender. En hij doelt daar dan mee op het coronavirus. Dat virus zorgt onder andere voor volle IC's, maar ook al bijna 2 jaar lang voor afgelaste evenementen. En nu bijvoorbeeld lege tribunes bij sportwedstrijden. En wat dacht je van die lege klaslokalen en een vakantie die misschien eerder gaat beginnen? Het wordt volgens Paul de Pla tijd dat we ons gaan aanpassen. Zijn oplossing? Evenementen en vakanties verplaatsen. Betoogde hij gisteren in het programma Sven op 1 hier op Radio 1. Bij Formule 1 kun je weten wanneer er eindstreep is. Maar bij die corona-aanpak weten we eigenlijk nog niet of er überhaupt aan een eindstreep komt. Nee. Waar die eindstreep komt te liggen. Nee. En dan moet je na gaan denken, ja luister eens, laat ik mijn leven volledig beheersen door die coronamaatregelen die per persconferentie worden vastgesteld. Of gaan we het leven echt rigoureus anders inrichten? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en dat je minder afhankelijk bent. Want dat merkten we ook heel erg sterk in die gesprekken. Of het nu ging met gesprekken met mensen op scholen, met sportverenigingen, culturele instellingen. Mensen hadden langzaam maar zeker het idee van, ja, is er eigenlijk überhaupt nog wel een toekomst zonder corona? En dat maakte mensen moedeloos. Heel veel aandacht is geweest natuurlijk aan de mensen die boos waren, de demonstranten, de rellen. Ja. Maar eigenlijk heb ik het idee dat heel veel mensen vooral moedeloos waren. Moedeloos in de zin van, we hadden toch het idee dat we saamhorig veerkracht hadden om die coronacrisis gezamenlijk aan te pakken. Ja. En we zijn nu anderhalf jaar verder. En nog steeds worden we elke keer weer geconfronteerd met die nukken en die grillen en die grollen van het vreselijk virus. Dit is ook niet een voorstel waar je zegt van, daarmee is het eindplaatje geschetst. Nee, het is meer een manier van denken. Ja. Waar je zegt van, ja jongens, het is heel erg belangrijk dat we de verspreiding van het virus stoppen. Ja. Maar tegelijkertijd moeten we nadenken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons minder laten leiden door dat virus. Ja. En dat betekent soms een klein beetje de oude vertrouwde routines en structuren iets aanpassen. En dan ook de vraag stellen, is dat erg? In een enkel geval is dat heel vervelend en heel jammer. Want carnaval hoort nu eenmaal bij het voorjaar, zegt iedereen bij de winter. Ja. Zegt iedereen, dat begrijp ik ook. Maar van de andere kant, wat is beter? Een carnaval in de zomer? Of geen carnaval? En dat je dan vast hebt gehouden aan de traditie dat het eigenlijk een carnaval in de winter had moeten zijn. Dan zeg ik denk ik dat heel veel mensen zullen zeggen, doe mij dan maar, ja, het is niet ideaal. Want carnaval hoort bij februari, maart. Mm. Maar liever een second best dan helemaal geen carnaval. Zomer carnaval, Paul de Plaats ziet het wel voor zich. Een manier vinden om het virus te stoppen zonder dat je jezelf er erg door moet laten leiden. Dat klinkt erg aannemelijk, maar het zorgt wel voor gekke situaties. Carnaval kan dus zomaar een zomersfeest gaan worden en de sportcompetities moeten dan doorgaan, bijvoorbeeld in de vakantiemaanden. Het is eigenlijk een beetje kiezen tussen twee kwaden. Want zoals het nu gaat, is het ook niet ideaal natuurlijk met de avondlockdown die alweer verlengd is tot na de jaarwisseling. Sportverenigingen mogen nu maar tot 5 uur trainen. En dus gaan sommige voetbalteams gewoon 's ochtends om 4:15 in de ochtend maar trainen. Ja, het is eigenlijk ludiek bedacht door de vieze aanvoerder van het eerste. Die appte gisteren eigenlijk in de groep van, jongens, morgen trainen van 4:15 tot 6:30. En waarop ik gekscherend zei, als er minimaal 8 zijn, dan kom ik ook. Nou ja, en zie wat er is ontstaan hier. Ja, daar sta je dan om 4:15 te trainen op het voetbalveld. Het was een eenmalige ludieke actie van een voetbalvereniging in Gorssel. Maar laat het wel zien dat die sportverenigingen zich in moeilijke bochten moeten wringen. Paul de Pla pleitte daarom ervoor om scholen in de zomer langer open te houden, zodat ze in de winter wat langer dicht kunnen. Want als het buiten kouder wordt, gaat dat virus ook als een lopend vuurtje door die scholen heen. Leerlingen lopen dan een leerachterstand op. Bert Nelissen, voorzitter van de koepelorganisatie van ruim 40 basisscholen in Midden- en Zuid-Limburg, vertelde op deze zender bij Nieuws & Co. welke effecten het virus had op zijn scholen. De situatie is zorgelijk. We hebben een aantal weken achter ons waarin we steeds meer besmettingen zagen bij vooral kinderen en ook bij leerkrachten. En de goede regels van de GGD zeggen dan dat bij 3 besmettingen de klas naar huis gaat. En inmiddels zijn heel veel klassen thuis, waardoor we ons genoodzaakt hebben gezien om scholen toch te sluiten. En hoeveel scholen de overweging gaat dat? Op dit moment 4. Ja, scholen worden gesloten. Moeten we niet een andere aanpak gaan hebben van leven met corona? Wat vind jij van het idee van Paul de Pla? Moeten we onze kalender gaan omgooien en de zomer vol plannen met allemaal activiteiten, omdat dan het virus wat rustiger is en we meer met elkaar kunnen komen? Of moeten we ons niet laten beïnvloeden door het virus en gewoon doorgaan zoals altijd? Maar het kan wel betekenen dat je met kerst niet zoveel mensen mag zien, dat je misschien alsnog geen carnaval viert. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Praat mee aan de hand van de volgende stelling. We moeten onze evenementen aanpassen aan de coronagolven. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij over evenementen, de kalender en coronagolven? Moeten we ons niet gaan aanpassen aan die wintergolven? Moeten we niet tegen elkaar zeggen, in de winter is het allemaal wat slechter dan in de zomer? Laten we grote evenementen, religieuze feestdagen, meer naar de zomer verplaatsen. Want dan kunnen we ze ook echt vieren. 0800-1121 of de app van Radio 1. En we beginnen bij Adriaan deze ochtend. Adriaan, welkom in de uitzending. Goedemorgen, Stefan. Ja, ik had gebeld op het vorige onderwerp. Dat ja, maar goed, we konden je gelukkig vragen om hier iets over te zeggen. Hoe denk jij hierover? Nou ja, voor mij persoonlijk heeft dat helemaal geen consequenties. Maar ik zit te denken bijvoorbeeld aan jonge gezinnen die klein bij huis zijn. Het wereldje is al zo klein in de winter. Het is al zo vroeg donker. Dus ja, van mij part mogen ze het omgooien, maar ik denk niet dat... dat is een hele organisatie. En ik vind het wel leuk dat je zegt, leven met corona. Nou, daar zijn al een hele hoop mensen van overtuigd. Dus, en dat gaat ook gebeuren. Maar dat leven met corona, we leven ook met de griep. Dus daar komen gewoon oplossingen voor, Stefan. Ik heb gisteren de booster gehaald. zodat volgende week naar Zuid-Afrika aan de Kaap staat. Ja, jij zegt eigenlijk, we moeten ons misschien nog even één wintertje inhouden. En op een gegeven moment kunnen we dan in de winter ook gewoon weer doorgaan. Want dan is het net zoals de griep. Dat gaat gebeuren. En wat als dat nou niet... Ja, jij bent ervan overtuigd. Wat als dat nou niet gebeurt? Is het dan een idee om... Ja goed, jij bent ervan overtuigd, dat hoor ik. Maar is het dan een idee om het carnaval naar de zomer te verplaatsen? Kerst naar de zomer te verplaatsen? Dat kun je doen. In Kaapstad vieren ze heel anders kerst. Dat is een soort carnaval. En in Rio de Janeiro heb je het ook niet meer in de winter. Dus dat is wel een idee. Maar ja, boven de grote rivieren weten ze niet eens in Nederland wat carnaval is. Dus ik wil niemand beledigen, hoor. Nee, maar goed, kijk, het is natuurlijk wel... Ik vind het een interessant pleidooi wat Paul de Blader verhoudt. Want hij zegt eigenlijk, we zien nu ook weer een winter aankomen... dat we met kerst weinig mensen mogen zien. Sinterklaas, geen intochten. Ja. Carnaval wordt weer afgeschaft. Moeten we het niet anders gaan denken? Moeten we niet omdenken? En dan denken we, pakken al die dagen op... en verplaatsen we het naar het moment in een coronagolf... waar corona gewoon minder is en wij wel kunnen feesten. Dat is ook een interessant idee. Maar stel je nou eens voor, jij bent met jouw partner een klein behuisd en je hebt 2-3 kinderen. Dat is een ramp in de winter. Snap je dan? En dan hebben ze helemaal geen afleiding. Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk... Want dan heb je, sorry dat ik je onderbreek, maar dan heb je dus langere vakanties, omdat je zomers misschien korter... zo was het toch? Ja. En ja, joh, dan gaan ze bij de muren omhoog. Kijk, ze wonen niet allemaal zoals ik. Dat is zeker waar. Dus jij zegt eigenlijk, we moeten dat wel ook in rekening, daar rekening mee houden. Maar goed, aan de andere kant, die mensen zitten nu ook binnen. Want winter, hoge coronapiek. Oh, sorry. Adriaan wordt even weggedrukt door de redactie. Dat kan soms gebeuren. Kijken of we hem nog terug kunnen krijgen. Daar ben je weer. Sorry. Wat was je reactie? Ja. Ik zeg, we moeten ook een beetje vertrouwen hebben. En het komt gewoon goed. Het komt gewoon goed. Maar het is een interessante gedachte. We moeten altijd regeren vooruitzien, inderdaad. En verandering, dat is ook voor heel veel mensen, ook voor mij moeilijk. Dus dat snap ik ook wel. Want je zit op een gegeven moment zoveel jaren, je zit vast in een bepaald patroon. Dus dat is allemaal wel duidelijk. Maar ik kan het zo snel nu niet, dan moet ik er nog even een dag over nadenken, overzien. Ik kan het nog niet zo snel overzien als je dat allemaal gaat veranderen. En misschien zeggen we dan over 2 jaar wel, joh, waar is er wat nodig geweest al? Dat weten we natuurlijk niet. We leven nu in het moment en nu hebben we het hier in ieder geval over. Ik vind het fijn dat ik van jou even te horen krijg dat het in ieder geval maar goed komt. Daar houd ik mij dan even aan vast. Maar dat andere vond ik interessanter eigenlijk. Want ik doe een oproep aan jonge mensen. Begin een informatiebureau en help mensen, doe mijn dochter ook, die dan niet zo assertief zijn. Oh ja. Maar dat ging nog over financiën. Dat onderwerp hebben we reeds afgesloten. Dankjewel, Adriaan, dat je belde. Dankjewel, Stefan. En een fijne kerst dan alvast in Zuid-Afrika. Dankjewel, joh. Hoi. Dit was Adriaan. Die viert zijn kerst eigenlijk al in de zomer. Dan is het natuurlijk zomer in Zuid-Afrika. Dus volgens hem kunnen we ons best daar aan aanpassen. De stelling deze ochtend is, we moeten onze evenementen gaan aanpassen aan de coronagolven. We moeten dat jaar wat creatiever gaan indelen. En dagen dat we graag bij elkaar willen komen, misschien indelen op het moment dat die coronapieken wat lager zijn dan in de winter. Via 0800-112 mag je reageren. Of een appje in de Radio 1-app. Feesten in de donkere dagen zijn er niet voor niets. Dat is geen toeval. 200 jaar geleden waren er ook winterdepressies. Ze noemen het gewoon zo. Robert Punt laat dat weten. Inge zegt, de zomervakantie korter maken, bijvoorbeeld 4 weken. En dan een vakantie in de winter van half december tot half januari laten gelden. En Robin zegt, volgens Hugo was de afspraak dat we ons uit de pandemie zouden prikken. Dat na de vaccinatie alles weer teruggaat naar het oude normaal. Ja, dat hoop ik toch ook, Robin. Dankjewel. En Martin zegt nog, hahaha, in Amsterdam is het elke dag carnaval. Proost, Martin. Hoe denk jij hierover? Reageer via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Moeten we ons kalenderjaar gaan aanpassen op coronagolven? Ja of nee? All inside our Amsterdam she hides watery eyes, not howling wind, she's waving high her other hands in mine. She's growing tall and fine. She's got my back. She'll follow me down every street, no matter what my crime. Speciaal voor Martin, omdat het iedere dag carnaval is in Amsterdam. Dat appte die in de Radio 1 op. Gregory Allen Isakov was dit. En Amsterdam. Onwijs mooi nummer zo in de vroege ochtend. Je luistert naar Radio 1, de extra vroege ochtendshow. En we hebben het over het aanpassen van onze kalender aan de coronagolven. We moeten onze evenementen gaan aanpassen aan die coronagolven. Moeten we gaan creatief omgaan met onze vrije dagen, met onze feestdagen bijvoorbeeld, die veel in de winter vallen. Moeten die misschien naar de zomer worden verplaatst, zodat we ze ook echt kunnen vieren, in plaats van dat ze nu 2 jaar lang al worden afgeschaft. Gerrit laat weten. Stefan, het is misschien een beangstigende gedachte, maar ik denk dat corona wel eens een teken kan zijn dat we in een einde der tijden leven gaan zitten, laat Gerrit weten. Jan Bies zegt, hoi, kalender aanpassen, vraagteken, we moeten ons gedrag gaan aanpassen. En Mark van Holten laat weten, nee, zo laat, maar sporten gaat niet lukken in de zomer. We willen ook nog op vakantie en de gemeente gaat de grasvelden op 1 juli inzaaien. Dus je krijgt dan sowieso een vertekende competitie. Hij ziet al een praktisch bezwaar. En Robert zegt, feesten in de donkere dagen zijn er niet voor niets. Dat is geen toeval. 200 jaar geleden waren ook de winterdepressies. Ze noemen het nou eenmaal zo, dat vertelde ik net ook al. En hij zegt ook nog, het virus rond laten gaan onder de mensen in de zomer. Het lijkt me een fantastisch plan. Dan is het volk gestrekt voor de winter. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij hierover? Nou ja, je hebt zoveel evenementen. Er zijn in de zomer daar heel veel evenementen. Als je alles naar de zomer verplaatst, kom er dan tijd kort. Dus ja. Er komen bij een naburig dorp bij mij in de buurt, zeg maar, die er in september nog op verlaat carnavalsfeest. Nou, dan krijg je wel raar, met 12.000 man in de tent. Nou, de week erop zo'n beetje de hele gemeente was ziek. Ja. Dus ik denk niet, als je dat in de zomer doet, zeg maar, dan hoeven er maar een paar mensen tussen zitten die het virus hebben. En dan verspreidt zich misschien dan niet zo snel als in de winter. Alhoewel ik dat niet helemaal geloof. Dus ja, ik denk niet dat dat gaat worden. Nee, de oplossing is misschien niet zo simpel als dat wij hem stellen. Nee, ik denk gewoon, en dat klinkt misschien heel hard wat ik nou zeg. Ik hoor allemaal berichten, ik weet niet of het waar is hoor, dat 70-80% van de mensen op de zee is niet gevaccineerd. En daardoor moet eigenlijk alles tegen, omdat de druk op de zee te horen is. En dat is heel hard misschien wat ik nou zeg, maar ik vind gewoon, niet gevaccineerd, geen zeerwet. Daar kan alles gewoon wel open, want eigenlijk komt het erop neer dat we daardoor de hele economie, alles, evenementen, alles plan moeten gooien. Ja, je ziet daar graag ook een oplossing. Kijken of de mensen die gevaccineerd zijn toch een keer dat voordeel kunnen halen van die vaccinatie, naast dat ze natuurlijk minder zieker van worden. Ja, dat bedoel ik maar. Want ja, ze zijn eigenlijk nemen gewoon het risico van, nou, het zal wel goed gaan. Maar als het dan niet goed gaat, ja, dan gaan ze wel weer naar de IC. Dus dan, ja. Ja, nou goed. En wat vind je dan van het idee van Paul de Pla? Die zegt, nou, sommige dagen zouden we misschien wel naar de zomer kunnen verplaatsen. Omdat we dan het ook echt door kunnen laten gaan. Ja, maar heb je zoveel evenementen. En ja, in de zomer dan heb je ook al die stap met de vakanties en zo. Heel veel mensen zijn dan weg. En plus, dan krijg je nog een langere winter. De winter is eigenlijk in principe al heel lang. Van 5 uur donker. Ja, ik denk niet dat dat de oplossing is. Jij ziet het niet werken. Nou, dankjewel Frank, nee, dat je even belde. Ja, graag. En een fijne dinsdag alvast. Eens gelijk. Tot ziens. Hoi. Want we gaan door naar Gino. Gino, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe denk jij hierover? Wat een onzin. Wat een onzin. Oké, waarom? Ja, jeetje. Jongens, alsjeblieft. En ook, ik weet niet of ik het nou goed had gehoord. Want het had een beetje slechte verbinding. Maar had hij het nou over ongevaccineerden meteen naar de IC? Dus als ik verkouden word, raak ik meteen op de IC? Ik weet het niet, hoor. Ik vind het echt... Ik weet niet, hoor. Van gekkigheid weten we eigenlijk, hè, als maatschappij niet meer wat we moeten doen. Hm. We moeten gewoon gaan leven, jongens. En er zijn meer gevaren. En niet alleen corona. Ja. Dus, goed, maar dat leven op dit moment, dat lijkt niet echt te lukken. Want heel veel wordt afgeschaft vanwege de maatregelen. Ja. Moeten we onze kalender niet wat creatiever gaan invullen dan? Nee, misschien? We moeten dit kabinet wegsturen. Niet de kalender veranderen. Je moet dit kabinet wegsturen. En dan stel ik je huis. Ze zijn er net een dag. Nee, ze zijn er net nog. Ze zitten er nog steeds. Het is nog steeds hetzelfde klikje. Die moet weg. Weet je waarom? Omdat ze lopen te liegen en te bedriegen. Mensen snappen dat blijkbaar. Hè? Weet je, gewoon heel simpel, Stefan. Ik zal je gewoon een heel simpel voorbeeld geven. En dan moet jij maar zeggen of... Ik zal het heel kort houden. Nee, ik wil het graag bij deze stelling houden, want ik vind het moeilijk. Ik snap dat je misschien nu een theorie deponeren, maar die is voor mij moeilijk te verifiëren. Dus ik wil dat liever niet op de radio dan gaan behandelen. Het is niet moeilijk, hè. Het is gewoon allemaal heel simpel. Mensen moeten gewoon gaan kijken wat men zegt. Het is toch duidelijk nu na 2 jaar. En dan heb je het nu over, we gaan even de feestdagen verplaatsen. We gaan de vakanties, de carnavals, al de leuke dingen, die gaan we allemaal in 1 periode proppen. En dan in de winter opgesloten worden als kindjes of zo. Dat is natuurlijk een goed punt. Dat zou een goed tegenargument kunnen zijn waarom we het niet moeten doen. Omdat die winterperiode nog donkerder wordt en zwaarder dan dat die nu al is. Na 2 jaar moet je uiteindelijk zeggen, we zijn er wel een beetje klaar mee, we willen licht. Ja, zeker. We moeten het licht aan steken. Dat ben ik met je eens. Dankjewel dat je even belde, Gino. Dankjewel, Stefan. Fijne uitzending nog. En een fijne dag alvast ook toegewenst. Henry laat weten, als mensen verplichten zich te laten inenten, dan kost de meeste problemen, dan lost het de meeste problemen tenminste op. We moeten ons toch voorlopig regelmatig blijven inenten. En verder wordt er nog gereageerd door, even kijken, hier heb ik nog een mooi appje van Patrick. Die zegt, ik vind dat het een prima plan van de Pla. In de zomer kunnen we toch niet op verder reizen, want corona zit vaak in de weg. En een carnaval zonder regen, wind of kou. Ik zie het eigenlijk wel zitten. En Hanna zegt, dat is te veel gedoe, joh. Binnenkort wordt het gevaar van een virus een stuk kleiner. En dan kunnen we gewoon weer gaan leven als normaal. En Joshua zegt, afgelopen zomer ging Lowlands ook niet door. Als we dus dingen door laten gaan in de zomer, kan het alsnog worden afgelast. Heeft hij de plaat daar wel aan gedacht? Ja, dat weet ik niet, Joshua. Dat kunnen we vragen. Misschien luistert hij wel mee. We gaan nog naar Gerda deze ochtend. Gerda, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe gaat het ermee? Nou, relaxed en luisteren naar Radio 1, hè? Ja, heel goed. Dat is het beste wat je kan doen. Door te loodsen. Nou, ik ben een radiomens. Maar ik bel naar aanleiding van de omdenken, aanpassen. Ja. Ja, ik moet zo lachen. Ik denk, ach, Stefan, je moet iets weten. Ik ben niet hier geboren, maar in de tropen. Dus dag 1 dat ik voet op Schiphol zette, moest ik gelijk omdenken, aanpassen. Ja, jij kent niet anders. Jij hebt eigenlijk al die dagen omgegooid. Ja, en ik heb tot mijn 9e jaar kerst gevierd zonder dennenboom. 40 graden. Dus ja, weet je, dan denk ik, jongens. Er zit nog ernstige problemen om je over op te winden. Jij zegt eigenlijk, Gerda, jij bent het levende bewijs dat je je gewoon kan aanpassen en dat kerst dus ook naar de zomer kan. Ja. Ik juich het toe, want echt in de winter krijg je me echt de deur niet uit, hoor. Ja, ik ben nu met pensioen, maar ik had altijd moeite met ik pas me aan, boerenkool eten, dikke jas aan, maar ja, weet je. Dus echt, maar ik vind, echt went het nooit, hè? Nee, nee, ja, daar zijn tropische vissen, onze botten zijn niet opgemaakt. Op, ja. Nou ja, Gino zei daarover, als we dat gaan verplaatsen, als we ons gaan aanpassen aan die coronagolven, dus zeggen we gaan meer evenementen naar de zomer doen, dan worden die wintermaanden nog zwaarder, want dan is er ook in die wintermaanden niks meer om naar uit te kijken. Nou, ik wel hoor, door de sterrenhemel. Sorry. Nee, maar even probeer er eens op te reageren. Ben je dat met hem eens? Nee, er is genoeg te doen binnenshuis in de winter. Anders krijgen we die corona toch niet snel omlaag. Nee, onder controle. Dus jij zegt onder controle, ja. Je moet gewoon je huis nog een keer herontdekken. Hoe vaak je dat niet al gedaan hebt in deze lockdownperiode. Nog een keertje dat huis van binnen gaan ontdekken. En dan kunnen we misschien wat dingen wel... Nog aandachtiger naar gaan luisteren, focus. Nee, precies. Serieus. Ja, nee, ik moest gewoon lachen. Ik denk, ach, jullie moeten eens weten. Ik moet mijn hele leven al het aanpassen. Ja, goed. Jij bent het leven en tot nu toe lukt het, hoor. Goed zo. Nou, blijf dat doen vooral. En blijf ook bellen naar 0800-1121. Ik wens je een fijne dinsdag, Gerda. Ja, jij ook. Hoi. X-mus geboorte kun je niet verplaatsen, zegt Dominicus. Dus we kunnen helemaal geen kerst vieren in de zomer. En Erik zegt, ik ben wel blij dat dit programma gaat stoppen. Zodra je enige kritiek hebt, namelijk op het kabinet, word je direct afgekapt. Zo links als wat allemaal. Jammer. Nou, Erik, dat zit toch wat anders. Ik probeer mensen graag bij de stelling te houden. En gisteren, als je gisteren had geluisterd, dan had je de ruimte gehad om je uit te spreken over het nieuwe kabinet en ook hoe je daarover denkt. Dank je wel allemaal voor het reageren. We gaan het zo meteen hebben over polarisatie. Een woord wat veel voorbij is gekomen het afgelopen 2 jaar, het afgelopen jaar in coronatijd. Maar ja, wat kunnen we er nou tegen doen, tegen die vorming van tegenstellingen, van uiterste, van tegengestelde polen? We gaan het daar een uur lang over hebben. En daarvoor is mijn gast, sociale en organisatiepsychologie, hoogleraar daarvan, Karsten de Dreu, is mijn gast zometeen tussen 5 en 6 op deze zender. En jij mag meepraten altijd, hè, via 0800-1121. Eerst even de wereldse zaken van 5 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse parlementscommissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt, wil dat Mark Meadows wordt vervolgd. Hij was de laatste stafchef van oud-president Trump en weigert over de Capitoolbestorming te getuigen. Meadows heeft wel documenten overhandigd, maar zegt dat hij niet verplicht is om vragen te beantwoorden. Volgens de onderzoekscommissie maakt Meadows zich daarmee schuldig aan minachting van het congres. Als ook het Huis van Afgevaardigden voor vervolging stemt, is het aan het ministerie van Justitie om een strafzaak te beginnen. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag over het formatieakkoord dat gisteren is bereikt. Als ze ermee instemmen, wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Gisteravond maakten de 4 partijleiders bekend dat ze eruit zijn, zonder inhoudelijke details te geven. Ze zijn tevreden over het resultaat, maar erkennen dat het een moeizaam proces was. CDA-leider Hoekstra vergeleek het met een tangverlossing. Schrijver Arnon Grunberg reageert dankbaar op de toekenning van de PC-hoofdprijs. In het radioprogramma Met het Oog op Morgen noemde hij de oeuvreprijs qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen. De jury kent Grunberg de prijs van €60.000 toe vanwege onder meer zijn nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en stijl. Autosportfederatie FIA wil radiocontact tussen teambazen en de wedstrijdleiding in de Formule 1 volgend seizoen verbieden. Aanleiding is de manier waarop Mercedes-teambaas Wolff zich zondag bemoeide met beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi. De FIA noemt dat niet normaal en niet acceptabel en zegt dat dat bij Masi tot onnodige stress leidde. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog een tijd druilerig. In het noordwesten kan later de zon nog doorbreken. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. En we zijn er nog tot 6 uur op je radio. Het is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 14 december. Praat mee via 0800-1121. Tot 6 uur kan je praten over het nieuws van vandaag. We gaan het namelijk hebben over polarisatie. Eerst nieuws waar je vandaag meer over hoort. Je gaat meer horen over het nieuwe kabinet. Want na 271 dagen is het dan echt zover. Een coalitieakkoord is er. Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie krijgen vandaag de kans om het akkoord te lezen en nog wijzigingen daarin aan te brengen. Verder hoor je meer over de aangespoelde maanvis. Die is aangespoeld op Ameland. En je hoort meer over de Elfstedenhal in Leeuwarden. Want daar wordt vandaag de kwalificatietoernooi curling voor de Olympische Winterspelen gehouden. Eerste keer dat Nederland zo'n groot curlingtoernooi verzorgt. Het toernooi had geen soepele start, want reclame van Easy Toy moest van het ijs worden verwijderd nadat de Amerikaanse en Japanse media de wedstrijden weigerden uit te zenden. Ze vonden te schunnig, die Easy Toys. Bij mij, de gast nu, hier tegenover in de studio, zit Karsten de Dreu. Hij is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie en gaat ons het komende uur alles vertellen over de rol van polarisatie in onze samenleving. En als jij een vraag daarover, stel die dan via 0800-1121. Met Stefan Kondu. Polarisatie. De vorming van tegenstellingen van uitersten van tegengestelde polen. Dat is het woordenboek. En dat zegt het woordenboek over polarisatie. Iedere dag kom je het woord tegen in de krant, hoor je het hier op de radio of wordt het wel genoemd op televisie. En sinds de coronapandemie lijkt het alleen maar meer te zijn geworden. Waar het ene debat scherper wordt, durven anderen zich juist minder uit te spreken. Bang dat iemand er iets van vindt. Cabaretier en druktemaker Pieter Derks is misschien wel zo iemand. Als je zijn woorden in de nieuwsbv-column letterlijk neemt. Laten we even een stukje luisteren. Zijn er nog onderwerpen die niet polariseren? Zijn er nog zinnen die onomstreden zijn? Woorden die je kan gebruiken zonder dat er een Facebookgroep wordt opgericht om het tegendeel te bewijzen? Als dit decennium ooit door historici moet worden samengevat, wat me overigens geen eenvoudige klus lijkt, dan is polarisatie een van de sleutelwoorden. Het is de kern van de tijdgeest. Het maakt eigenlijk niks uit wat je zegt en waarover. Er staat altijd wel iets of iemand tegenover. Voorbeeldje, ik postte vorige week een fotootje op Instagram van een rups op een bloemetje, want ik hou het graag gezellig daar. En het was een mooie rups, de rups van de Jacobsvlinder, knaloranje met zwarte strepen, of gitzwart met knaloranje strepen, daar wil ik vanaf zijn. Gewoon een vrolijke rups die lekker zat te knagen aan een geel bloeiend exemplaar van het Jacobskruiskruid. Een kleurrijk zomers plaatje waar je Sir David Attenborough al commentaar bij kon horen leveren. It's the caterpillar of a cinnabar preparing for its overwhelming transformation. En één van de reacties die eronder verscheen was: er kunnen er niet genoeg van zijn, die klote planten moeten worden uitgeroeid. Achteraf begrijp ik best waar deze reactie vandaan kwam, want dat kruid is giftig voor dieren en boeren hebben daar last van. Maar het was voor mij ook het bewijs dat helemaal niks meer onschuldig is. Nee, en dat polarisatie dus overal aanwezig is. We gaan erover praten. Wat is dat nou, polarisatie? Is het iets van nu? Bestaat het al veel langer? En hoe kunnen we het bestrijden? Kun jij en ik daar iets aan doen? Of moeten we het overlaten aan de beleidsmakers? Ga erover praten. Deze ochtend is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie Karsten de Dreu, mijn gast, verbonden aan Universiteit Leiden. Die kan ons misschien wel een uitweg geven uit het polarisatiedolhof, of in ieder geval een goede richting. Goedemorgen, Karsten. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo in de vroege ochtend. Ziet er hartstikke fris uit voor 5 uur 's ochtends. Ja, vroeg naar bed gegaan. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over polarisatie. Je was er afgelopen weekend ook al over te horen bij Dr. Kelder en Co. We kunnen het nu wat langer maken. We hebben mooi ruim een uur de tijd erover. Ja. En we kunnen vragen van luisteraars behandelen via 0800-112. Is dat... En nou, blijf vooral ook meeluisteren, zou ik zeggen. Want misschien wordt je vraag ook al terloops beantwoord. Want laten we gewoon eens even bij het begin beginnen. Bij de polarisatie basics. Ik las zojuist de omschrijving uit het woordenboek voor. Welke omschrijving hanteer jij van polarisatie? Nou, Ja, het wordt op heel veel verschillende manieren gebruikt. Ik zelf denk altijd, er zit iets van een soort dynamiek in polarisatie. Iets van wat steeds erger wordt. En dan gaat het hier over conflicten tussen groepen. En die zijn er, en die zijn misschien heel latent, of die sluimeren een beetje. En als het polariseert, dan wordt het scherper. Dan loopt het uit de hand. Dan staan de groepen verder uit elkaar, gaan de hakken in het zand. Maar er zit zeg maar een soort escalatiegevoel bij. Dus zo zou je erover na kunnen denken. Dus ik denk, het zijn twee dingen die we wel, misschien vandaag wel een beetje uit elkaar moeten houden. Eén is, er zijn conflicten tussen groepen, tegenstellingen. Die gaan over van alles en nog wat. Daar kun je op allerlei verschillende manieren mee omgaan. En één van de manieren waarop je ermee op kan gaan, leidt tot polarisatie. Leidt eigenlijk tot een soort escalatie van die tegenstellingen van het conflict. Oké. En kan je dan een voorbeeld geven van een tegenstelling tussen twee groepen waar geen polarisatie aan de gang is, en een tegenstelling tussen groepen waar je wel sprake is van polarisatie? Poeh, zo even uit, uit het blote hoofd. Kijk, soms kan je een competitie hebben tussen twee groepen. Laten we zeggen twee teams die de Formule 1 racen. En dat kan enorm spannend zijn. Het is ook volstrekt duidelijk dat er één winnaar zal komen. En dat is het conflict, zou je kunnen zeggen. Hè? Wie van de twee gaat er met de buit vandoor? Dat kan op een gegeven moment ook escaleren, tijdens de race zelf. Het kan ook escaleren na afloop van de race, waarop je probeert op een bepaalde manier toch nog je gelijk te krijgen. Nou, dat zagen we natuurlijk afgelopen zondag. Het liep voor ons Nederland goed af. Ja. Maar het was natuurlijk wel superspannend. Maar dat is denk ik wel in een inimini. En dit bleef allemaal natuurlijk toch nog wel superspannend, maar wel vriendelijk. En tegelijkertijd werd er natuurlijk toch geprobeerd om het conflict dan op de een of andere manier toch te winnen. Hè? Buiten om de spelregels of buiten om misschien wat gebruikelijk was. Dus dat is denk ik een voorbeeld waar het nog niet zo uit de hand loopt dat mensen elkaar ook echt naar het leven staan. Dus de belangen hier zijn natuurlijk super groot. Financiële belangen ook. Ja, ongelooflijk. Dus dat is denk ik een voorbeeld. Hè. Je kan je ook... En wanneer was... Nou, misschien kunnen we dat voorbeeld gebruiken. Ja. Wanneer zou dat... had het nog nodig om tot een gepolariseerd debat te komen? Nou, wat je zou kunnen krijgen in zo'n situatie is dat de achterban van de ene club en de achterban, de fans van de twee camphanen, vervolgens ook partij kiezen en na afloop van de wedstrijd tegenover elkaar komen te staan op de pleintjes en in de cafés en het daar echt uit de hand loopt. En dat is wat we natuurlijk heel vaak zien gebeuren, dat de leiders of de voorlieden van een bepaalde competitie of in een bepaald politiek debat bijvoorbeeld, dat die flink tegen elkaar tekeer gaan, soms echt ook op de man spelen. Dat kan allemaal dan nog net. Ja, verbaal het geweld gebruiken. Ja, verbaal, het blijft dan nog verbaal. Maar de spanning loopt wel op. En dan zie je soms dat de mensen die zich heel erg identificeren met de één, tegenover diegene komen te staan die zich sterk identificeren met de tegenpartij. En dat tot opstootjes kan leiden en eventueel tot rellen of tot ook daadwerkelijk geweld. En ja, dan is er echt ook sprake van een, ja, zeg maar een lokale polarisatie dat echt uit de hand loopt. Dus polarisatie kent altijd een gewelddadig conflict in zich. Het hoeft niet gewelddadig te zijn, maar het wordt wel, wat ik eerder zei, het wordt steeds intensiever. Het wordt scherper en het wordt op een gegeven moment ook wel een beetje spannend. En dan is er niet zo heel veel meer nodig op een gegeven moment om het ook gewelddadig te laten worden. Waarbij ik overigens onder geweld niet eens me zou willen beperken tot puur fysiek geweld. Of het gooien van stenen en het vernielen van dingen. Ook verbaal geweld, schelden, elkaar belachelijk maken, elkaar proberen met woorden pijn te doen. Die doen niet pijn, maar toch wel. Dat hoort daar eigenlijk ook al bij. Hè? Dus dat is ja, dat het verbaal wel heel erg gemeen wordt, zou je kunnen zeggen. En, ja, daar zien we de laatste tijd wel heel veel voorbeelden van. Ja, dus er zijn ook verschillende gradaties in die polarisatieladder, op die polarisatieladder. Ja. Ja, nou, dus ik denk het wel. Hè. En het begint natuurlijk eigenlijk altijd een beetje in het hoofd en het hart van mensen. Dus hoe kijk je tegen de kwesties aan? Hoe kijk je tegen de andere partij aan? Hoe kijk je tegen je eigen medestanders aan? En dat kan op een gegeven moment allemaal van nog redelijk vriendelijk en netjes. Kan dat op een gegeven moment al in je hoofd en in je hart kan dat scherp gaan worden. Dat je denkt van ik haat die mensen. Ze zijn verschrikkelijk, ze zijn lelijk. Ze mogen niet eens meer bestaan. Het zijn eigenlijk niet eens echte mensen. Nou, op het moment dat je op dat soort manieren eigenlijk al aan het denken bent, dan is er ook al sprake van polarisatie. Want dan is de stap naar die mensen bejegenen alsof het geen normale mensen zijn, die is niet zo heel groot meer. En als je die stap, die bejegening, zeg maar, verandert, ja, dan is de stap naar terugschelden en op een gegeven moment met de vuist op tafel of de vuist ergens anders op, is ook niet zo groot meer. En dat is eigenlijk die escalatie of die polarisatie die je dan ook ziet optreden. Ja, zeer interessant. Ja, ik vind van wel, ja. Ja. Zeker. Ik heb er jarenlang studie van maken. Ja, ja, ja. En ik denk ook wel, het interessante denk ik daaraan is dat we nu voor iedereen in Nederland het opeens ook zo zichtbaar is. Dat iedereen ook nu kan zien wat polarisatie kan betekenen. Mm-hmm. En dat er nu ook legio voorbeelden de afgelopen 2 jaar daarvan zijn geweest. Komen we verder ook nog wel over te spreken welke voorbeelden dat dan zijn. Jij bent hoogleraar. Jij doet hier lang onderzoek naar al. Ik vroeg mij af, hoe doe je onderzoek naar polarisatie? Hoe meet je zoiets? Is het te meten? Ja, ik kan me voorstellen dat je over de jaren heen kan kijken. Nou, dat debat is gepolariseerd uiteindelijk. Hoe doe je onderzoek naar polarisatie? Zoals ik aan het begin van de uitzending al zei, polarisatie is eigenlijk een vorm van, dat is een dynamiek die plaatsvindt binnen conflicten tussen groepen. Dus in ons onderzoek beginnen we eigenlijk altijd met de vraag, oké, er zijn conflicten tussen groepen, die observeren we in de werkelijkheid, zou je kunnen zeggen, in het dagelijks leven. Of die creëren we in ons laboratorium, dat kunnen we ook, daar kan ik eventueel wat meer over zeggen. Maar dan zijn die conflicten daar. Dan staan die twee groepen tegenover elkaar en die hebben tegenstellingen. En dan is vervolgens de vraag, wanneer, onder wat voor omstandigheden, wat gebeurt er nou eigenlijk tussen die groepen en bij de diverse mensen in die tegengestelde groepen, dat het uit de hand loopt. Want dan kan je namelijk ook vaak zien, zeker in ons laboratorium, wanneer het niet uit de hand loopt. Dus dan is er één en hetzelfde conflict, de basis, de startpositie is hetzelfde. En dan kun je eigenlijk kijken van, onder deze omstandigheden leidt die startpositie eigenlijk tot een relatief goed geregelde uitwisseling. Het is wel spannend, maar ze houden zeg maar het een en ander in toom. En onder iets andere omstandigheden loopt het helemaal uit de hand tussen die twee groepen. Nou, en als je dat dan heel vaak observeert en je begint langzaam maar zeker grip te krijgen op wat zijn dan die omstandigheden, of wat zijn kenmerken van de mensen in die groepen, allerlei verschillende dingen, dan begin je ook een beetje te snappen wanneer ontstaat polarisatie. En ook uiteindelijk wellicht, wat zou je er tegen kunnen doen? Hoe zou je de omstandigheden zo kunnen creëren, organiseren, dat conflicten tussen groepen weliswaar bestaan, maar niet uit de hand lopen. Maar dit is interessant. Hè? Dit onderzoeken jullie dus ook in het laboratorium. Mm-hmm. Kan je ons daar eens meenemen? Wat gebeurt daar dan? Jullie bedenken een fictief onderwerp waarop over een conflict kan staan, twee groepen. Ja. Is dat dan een computermodel wat jullie daarop loslaten? Of zijn het de echte mensen die jullie een soort rol laten spelen? Nou, we doen eigenlijk van alles, maar als het gaat om conflicten in het laboratorium, wat we dan doen, is we nodigen jonge mensen, vaak studenten of mensen die werken, die nodigen uit in het laboratorium. Die komen in groepen naar het laboratorium. Ze kennen elkaar niet. We delen ze willekeurig in twee groepen in. En dan laten we ze eigenlijk tussen die twee groepen, een spel spelen. En het gaat ook over geld en dat is ook best redelijk. Redelijk verdienmodel zou je kunnen zeggen. En afhankelijk van hoe ze dat spel spelen, kunnen ze voor het eigen groepje veel geld verdienen. En eventueel ook het geld van de andere groep afpakken. En daar gaat eigenlijk, daar zit in de essentie het conflict of de competitie. Je zou het kunnen vergelijken met een spelletje Risk. Alleen dan spelen we niet Risk met dobbelstenen enzovoorts. Maar daar lijkt het wel een beetje op. Dus de spelregels die we dan neerzetten. En dan laat je, dan geef je de kleur rood aan de ene groep. Er zijn vier mensen. En de kleur groen aan de andere. En dan moeten ze de wereld maar veroveren. En hoe beter ze het tegenover de andere groep doen, hoe meer geld ze verdienen. Ja. Nou, dat is in echte sociale experimenten. Zoals heel bazaal. Ook wel eens op tv voorbij zien komen bijvoorbeeld. Ja, het is heel bazaal, heel erg uitgekleed, heel abstract. Hè. Dat doen we ook omdat we op die manier eigenlijk heel goed kunnen controleren waar die mensen mee bezig zijn en wat de beloningen en de straffen zijn. Dat is allemaal heel erg abstract. Nou, dat werkt. Daar kunnen we dus ook echt wel conflicten krijgen. Dus je ziet ook echt wel dat mensen daar. Maar dan moet je dus weten wat er. Want dat stukje ben je misschien vergeten te vertellen. Je moet dus weten wat er in die hersenen gebeurt. Ja. Ja, en dat weten we ook in toenemende mate. Dus je kunt dit spelletje spelen en dan zie je wat voor gedrag mensen gaan vertonen. Dan kun je vervolgens afvragen van, goh, waarom kiezen mensen nou voor de een of de andere strategie? Waarom staan ze op een gegeven moment met het zweet op het hoofd een spelletje Risk te spelen? Waarom zijn er de high fives enzovoorts tussen mensen die elkaar een half uur geleden nog nooit eerder ontmoet hadden? En dan kun je afvragen, wat gebeurt er nou in het hoofd en het hart van die mensen? Nou, en om dat voor elkaar te krijgen, om daar beter grip op te krijgen, brengen we mensen dan in ons neuroscience lab. En dat, daar hebben we scanners. Daar kunnen we echt gewoon, terwijl mensen beslissingen nemen in dit soort riskspelletjes, kunnen we kijken wat er in de hersenen gebeurt, welke delen van het brein actief zijn, hoe informatie in het brein verwerkt wordt, maar ook eventueel waar emoties te zien zijn. Mm-hmm. Ik zeg het maar heel plastisch. En op die manier krijgen we dan een beetje begrip op niet zozeer wat gebeurt er nou tussen die groepen en tussen de mensen binnen een bepaalde groep, maar wat gebeurt er in het hoofd van iemand. Nou, je kan nog weer een stap verder gaan en dat is dat we dat doen we dan ook, dat we allerlei hormonen die een rol spelen. Hè. Dus je hebt testosteron is een goed voorbeeld. We kijken ook wel naar andere hormonen die in de hersenen aangemaakt worden of elders in het lichaam. En waarvan we ook weten dat die een belangrijke rol spelen bij bij keuzes die mensen maken tijdens conflicten. Ja, dus je wil eigenlijk achterkomen waarom vechten mensen. Ja. Ja, dat is waar we achter proberen te komen. Ja. Want als je dat weet, dan weet je misschien ook wanneer en waar conflicten gaan beginnen. En als je dat weet, dan kun je ook na gaan denken over, oké, als we weten waarom mensen vechten, dan kunnen we misschien ook voor zorgen dat die waarom er niet is. Met andere woorden, dan kun je misschien ook voorkomen dat conflicten er zijn. Of terwijl ze er zijn, of gaandeweg, kun je misschien ook ingrijpen in conflicten om te proberen de schade wat te beperken. Ze voor zijn. Je kunt ze voor zijn, je kunt ze wellicht beter reguleren dan. Dus uiteindelijk, als je die vraag kan beantwoorden, waarom vechten mensen? Nou, dan kun je misschien ook wat er tegen doen. Ja. Zeer interessant. We zullen zo meteen verder praten over welke voedingsbodem daar dan ook weer ligt in de maatschappij. En wat er ook in een coronapandemie dan gebeurt. Deze ochtend is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie Karsten de Dreu mijn gast. Vragen kan je stellen via 0800-121. Schroom vooral niet om te bellen. Zometeen gaan wij verder praten over polarisatie in tijden van een pandemie. Eerst muziek van José González. Line of Fire. What would you do if it all came back to you? It's crest of your tree, bright as lightning. What would you say if you had to leave today? Leave everything behind, even though for once you're shining. You're standing on higher ground, but when you hear the sound, you realize it's just the wind. And you notice it matters who and what you land is kin. Put to the test, would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions and desires. Convince yourself to be someone else. Choose to believe in dictates your rise or your fall. Dictates your rise or your fall. With no one else around you, no one to understand you, no one to hear your cause. look through all your dark corners when you're backed up against the wall. Step back from a live fire. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire. José González was dit en Line of Fire op NPO Radio 1. Karsten de Dreu is mijn gast deze vroege dinsdagochtend. Hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden. Ik sprak met hem al net over de polarisatie basics. En we gaan het nu hebben over polarisatie in tijden van een pandemie. Want Karsten, het is niet totaal willekeurig dat jij deze ochtend hier zit om te praten over polarisatie. Want het lijkt meer dan ooit aanwezig op dit moment in de samenleving. Of in ieder geval heel aantoonbaar aanwezig. Maar is dat ook wel echt eigenlijk zo? Zie jij dat als onderzoeker ook? Ja, nou, om te beginnen is het altijd heel moeilijk om te zeggen, oh, wat er vandaag gebeurt is, gebeurt meer en erger dan 20 jaar geleden of 100 jaar geleden. En toch kreeg ik ook die indruk dat ik dacht van, god, het is wel elke dag is er weer ergens anders iets wat volledig uit de hand loopt. Of uit de hand loopt, maar ja, wat scherper is. En het, dus die indruk had ik ook. En ik heb samen met een collega in Rotterdam, Matthijs van Dijk, hebben we daar ook naar gekeken. Zo van, wat gebeurt er nou eigenlijk in pandemieën in het verleden? En dan ga je de geschiedenisboeken in. En dat hoeven wij gelukkig niet te doen, want dat doen collega's al uitgebreid. En dan kun je eigenlijk kijken van, goh, we hebben de afgelopen 500 jaar in Europa, om de havenklap was er weer een pandemie van het een of ander. Hè, de pest of tyfus of cholera of enzovoorts. En dan lag de samenleving in Europa ook weer een 1 of 2, 3, 4 jaar plat. En dan kun je kijken, zo door de tijd heen, zo van, nou, is er een pandemie en er is een periode geen pandemie. Maar je weet ook uit de geschiedenis wanneer er waar burgeroorlogen, politieke rellen, toestanden waren. En dan kun je die twee dingen op elkaar gaan leggen. En wat we dan zien is dat eigenlijk als er een pandemie is, dan zie je een toename in het aantal burgeroorlogen. En als de pandemie weg is, dan zie je ook dat het aantal burgeroorlogen, politieke opstanden, et cetera, ook weer wat minder wordt. Dus er lijkt eigenlijk wel iets wat een beetje bij pandemieën hoort. En je denkt van, nou, pandemie, conflicten, polarisatie. Geen pandemie, alles weer een beetje rustiger. Nou, dus die golfbeweging, die zien we eigenlijk door de eeuwen heen. En als je dan nog wat verder gaat nadenken, dan denk je, ja, dat is ook eigenlijk niet zo raar. Want wat we weten uit heel veel onderzoek, is dat op het moment dat de omgeving waarin mensen zitten onzeker wordt. De toekomst is onzeker. Je weet niet zeker hoe het met je baan zit, of je je huis nog hebt, enzovoort. Op dat moment zien we dat mensen bij elkaar gaan klikken in eigen groepjes. Elkaar een beetje vasthouden. Dat is veilig, gezellig bij elkaar. Maar dat er ook toe leidt dat je je afstand tot andere groepen eigenlijk zet. Hè? Wij gaan goed voor elkaar zorgen. Wij houden elkaar vast. Maar in die omgeving die zo onzeker en onveilig is, worden andere groepen ook al snel een bedreiging of lastig. Ja. En zie je dat de conflicten tussen die groepen ook vaker toeneemt. Dus die onveiligheid en onzekerheid die onder andere door een pandemie opgeroepen wordt, die vertaalt zich inderdaad ook in een toename van conflicten en polarisatie. Ja, jij stelt eigenlijk, we kunnen dat in het verleden terugzien bijvoorbeeld. Ik denk, als je kijkt naar pandemie in het verleden, nou, dan is de uitbraak van de Spaanse griep een grote pandemie geweest. Bestond toen nog geen vaccin. Mensen dachten dat met een borrel volgens mij een vers fruitje je wel kon beschermen daartegen. Ja, dat denken sommige mensen ook van corona trouwens. Maar goed. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, er vielen veel doden. En jij stelt eigenlijk, toen was er ook al sprake van polarisatie in de samenleving. Ja, nou heb ik niet direct de Spaanse griep op Netflix. Kijk, dat vond plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog en kort daarna. En dat maakt het ook altijd heel erg lastig om naar dat soort situaties te kijken. Omdat je nooit zo goed weet of die oorlog nou ervoor zorgt dat die pandemie sneller verspreidt. Of dat die oorlog een gevolg is van het feit dat er zo'n pandemie plaatsvindt. Hè? Dus in de Eerste Wereldoorlog was het zo dat de soldaten aan het front, die staken elkaar aan. En die werden vervolgens, gingen ze terug naar huis en dan gaven ze door aan de achterban. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij veel van de pestepidemieën in het verdere verleden. En in de Dertigjarige Oorlog, zo rond 1600, had je eigenlijk hetzelfde effect. De soldaten die trokken door Europa, hè, met name Duitsland, delen van Frankrijk. En die namen het pestbacillen mee. En die gaven dat lekker door in de dorpen waar ze eventjes een biertje pakten. En ja, daarna gingen ze weer door, maar ze lieten wel de ellende achter. Dus oorlogen, conflicten en pandemieën, die hangen ook wat dat betreft lastig met elkaar samen. Ze gaan samen, maar wat de oorzaak en het gevolg is, dat is vaak heel moeilijk vast te stellen. Maar jij stelt wel dat het dus in golfbewegingen komt. Ja. Is de oplossing naar een harmonieuzere samenleving heden ten dagen dan ook te vinden in de geschiedenis? Ja, heel vaak wel. Dus een van de dingen die ik net zei is dat een van de redenen die we denken dat een pandemie gepaard gaat met meer spanning in de samenleving te maken heeft met het feit dat er zoveel onzekerheid en onveiligheid is. Op het moment dat de pandemie weer afvlakt, dan zou die onzekerheid en onveiligheid ook wat moeten afvlakken. En dan zou het wat rustiger moeten worden, ook in het hoofd van de mensen. Ze minder de behoefte hebben om in een wij-zij-denken terecht te komen. En wat dat betreft, als je zegt van ja, hoe komen we nu weer tot wat meer rust? Nou, dat is dat we met z'n allen gaan proberen. Hoe zorgen we ervoor dat we ons weer een beetje veilig voelen en dat we weer een beetje een toekomstperspectief hebben? Waardoor iedereen eigenlijk ook weer wat ruimte krijgt om de ander wat ruimte te geven. Want dat is natuurlijk vaak wat er bij conflict en polarisatie niet meer gebeurt. Dan geef je de ander geen ruimte meer. Maar zorgt zo'n pandemie er ook niet anderzijds voor dat diepere problemen in de samenleving dan ook meer naar het oppervlak komen? Ja, absoluut. Kijk, dus conflicten die zijn er altijd. Er zijn altijd tegenstellingen. Dat hoort een beetje bij je samenleven. Dat is ook heel moeilijk weg te denken. En de vraag is zelfs of je dat weg wilt hebben. Of dat die spanning, die tegenstellingen ergens ook wel hun functies hebben. Maar polarisatie betekent dat we daar eigenlijk dat er de lont in het kruidvat gaat. En om de haverklap weer. En nog vaker en nog sneller. En dat is iets, denk ik, waar we met z'n allen weer wat voorzichtiger mee moeten zijn. Dus je zal zien dat bepaalde breuklijnen in de samenleving die er al voor de pandemie waren, die zullen er ook na de pandemie nog steeds zijn. Die veranderen ook wel weer wat. Maar die breuklijnen die zijn er altijd. Die tegenstellingen die zal je altijd houden. Ja, zoals natuurlijk ook een groot polarisatiepunt is, denk ik, het wel of niet vaccineren. Pre-corona was die discussie er eigenlijk ook al in de samenleving, maar minder groot, minder aanwezig. Had je natuurlijk ook al heel veel ouders die daar actief voor kozen om hun kind bijvoorbeeld geen griepprik meer te laten nemen. Ja. Ja, griepprik was denk ik niet zozeer het probleem, maar de mazelen. De mazelen, dat was natuurlijk altijd wel een probleem. En er was, niet eens zo heel lang geleden, een paar jaar geleden, was natuurlijk ook weer een flinke uitbraak van mazelen in de Bijbelbelt. Ja. En dan zie je ook wel dat er dan op dat moment in de samenleving mensen wel weer even strak staan. Van ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Want wat daar gebeurt, dat is gevaarlijk. Nu worden mensen toch denken van, weet je, blijven jullie dan ook maar gewoon lekker in dat bos zitten en dan de deuren dicht, want dat is gevaar. Dus dat werd dan redelijk snel wel weer, zeg maar, beperkt gehouden. En dat is natuurlijk ook het probleem. Op het moment dat je dat dan nog beperkt weet te houden, dan kun je ook nog wel met z'n allen tolereren dat een aantal mensen iets doen waar jij eigenlijk bang voor bent, of wat je eng vindt, of wat je niet snapt, of wat je gewoon dom vindt. Op het moment dat continu om je heen is en het eigenlijk ook zoveel effecten heeft als wat we nu hebben met lockdowns en toestanden, ja, dan is het natuurlijk, dan is die onveiligheid die ontstaat, onder andere doordat je denkt dat komt doordat jullie je niet laten vaccineren, of dat komt doordat jullie je wel laten vaccineren. Dat wordt dan vervolgens heel erg dat komt bij elkaar en dan wordt het wel heel scherp. Ja. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dit op te lossen? Om dit hier in ieder geval wat regie in te geven. Is dat de burger zelf? Is dat de overheid? Wie is dat volgens jou? Nou, kijk, conflicten doen we met z'n allen. Vechten doen we met z'n allen. Dus ik denk niet dat er bij één specifiek iemand een verantwoordelijkheid ligt. Het is natuurlijk wel zo dat je, we zeggen altijd, goed voorbeeld doet volgen. En ouders moeten hun kinderen opvoeden. En als je zegt, die kinderen die lopen de hele tijd te vloeken en die hebben verkeerd taalgebruik of die smijten met hun zakgeld of weet ik veel, dan zeggen we heel vaak, nou, die ouders die moeten daarin toch een beter voorbeeld geven. Net nog, we hadden het over financiële jongeren. En er wordt er ook gezegd dat de oplossing ligt bij de ouders voor een deel. Ja, en nou ja, goed, toen ik hier naartoe reed, toen hoorde ik dat item ook. Dus ik moest eraan denken. Ik denk van ja, dat is natuurlijk, zo denken we er heel vaak over. Hè? Dus goed voorbeeld doet volgen. En als het gaat om kinderen die zich misdragen, dan vinden we dat voor een deel ook bij de ouders daar een verantwoordelijkheid ligt. En zo gaat het natuurlijk eigenlijk ook. Wie zijn de ouders dan in dit verhaal? Nou, kijk, als je het hebt over een samenleving waarin groepen tegenover elkaar staan, die groepen die hebben vaak vertegenwoordigers, die hebben leiders, die hebben, denk maar aan de manager in de organisatie, aan de politieke leiders van diverse politieke partijen, ministers, kabinetten enzovoorts. We hebben ook een koning. En dat zijn in feite mensen die natuurlijk daar het voorbeeld in zouden kunnen geven. Of je met elkaar die mensen daar ook verantwoordelijk voor wil maken, dat is denk ik een politieke vraag. Daar kan ik een mening over hebben, maar dat doet er niet zoveel toe. Wat we wel weten, is dat op het moment dat daar heel erg een bepaalde manier van omgaan met elkaar getoond wordt, dat dat als voorbeeld strekt voor de mensen in de samenleving die dat zien en denken, oh, dit is blijkbaar hoe je met elkaar omgaat. Of dit is wel oké, of dit is gaaf, ga ik ook doen. Dus de overheid draagt op een of andere manier misschien bij aan polarisatie. Ja, ik denk dat wat er in het publieke verkeer, dus tussen parlementariërs, maar ook in de sociale media, wat de opinion leaders, zal ik maar zeggen, influencers, hoe die zich gedragen, is voor een deel een afspiegeling van een sentiment in de samenleving. Maar het is natuurlijk ook een voorbeeld voor de samenleving over hoe het heurt. Ja, precies. Hoe het heurt, zoals Jort Kelder mooi zou zeggen. Of niet eigenlijk, maar goed. Ja. Of niet. Nou, ik heb gisteravond in de voorbereiding van dit gesprek dacht ik, nou laat ik eens even googlen op vuistregels voor een goed debat. Wanneer is een debat, slaagt dat nou? Mm-hmm. Een van de basisregels in een goed debat is, val de boodschapper niet aan, maar de boodschap. Ja. En bijvoorbeeld ook respecteer de uitkomst van het debat. Ja. Dus als er uit een debat een uitkomst is waar jij misschien het niet mee eens bent, een goed debat, hoor je dat dan respecteren. Ja. Twee zaken die je eigenlijk nu op dit moment niet ziet gebeuren in die politieke arena. Bijvoorbeeld, dit zijn een van de vuistregels die je dan op dit moment al niet haalt. Ja. Als er in die politieke arena beter gedebatteerd wordt met elkaar op een debatniveau, echt dat je zegt, oké, we zijn het niet met elkaar eens, agree to disagree, zou je dat dan ook terugzien in de samenleving uiteindelijk? Als het daar in die politieke arena al beter gaat? Nou, daar heb ik niet zo 1, 2, 3 een hele stapel onderzoeksartikelen die dat bewijzen. Vast een idee over. Maar laat ik het zo zeggen, baat het niet, het zal ook niet schaden. Dus als er in de Tweede Kamer en onder politici, maar ook door een andere influencers, op een gereden manier gedebatteerd wordt, waar men elkaar ook het licht in de ogen gunt, waar men bereid is om te zeggen van oké, ik snap het, ik had het verkeerd, ik zag het anders, maar ik denk dat je gelijk hebt. Dat je ook bereid bent om op een gegeven moment te zeggen van dat je durft te veranderen van standpunt. Dat je bereid bent om ergens een middenweg te vinden, zodat je samen verder kan. Dat je op de bal speelt en niet op de man. Je bij de zaak houdt en niet op de persoon gaat spelen. Nou, Als je dat daar ziet, ik kan me niet voorstellen dat dat een averechts effect heeft op hoe mensen in de samenleving volgens onderling met deze en andere kwesties omgaan. Ja, want je zei al eerder in het gesprek, de achterban volgt uiteindelijk de leider. En een leider zou je dan iemand in de politiek kunnen noemen, die een bepaalde opvatting heeft over de pandemie waar dan nu in zitten. En uiteindelijk gaat die achterban dan de straat op en die gaat misschien over tot geweld. Ja, nou, dat kan heel goed. En soms wordt zeg maar de achterban ook door de leiders expliciet opgeroepen daartoe. We hadden een aantal, wanneer was het? Vorig jaar, begin januari, hadden natuurlijk Trump met de bestorming van het Capitool. Mm-hmm. Waar toch de ernstige verdenking was dat de politieke leiders daar de zaak flink aan het opstoken zijn geweest. Dus dat zie je ook gebeuren. Dus het is vaak ook wel een wisselwerking. En dat zie je ook wel bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, dat het debat soms zo gevoerd wordt. En dan zit ik daarnaar te kijken en dan denk ik, wat zijn deze politici nu aan het doen? Zijn ze met elkaar een gesprek aan het voeren en proberen elkaar te overtuigen? Of zijn ze eigenlijk het debat aan het gebruiken om de achterban te laten zien, via de tv-camera, de achterban te laten zien hoe stoer ze wel niet zijn? Ja, en dat zit hem dan bijvoorbeeld in het losknippen van bepaalde quotes. Ja, dat krijg je, waar dat zie je soms, ja. Een vertekend beeld krijgt van het eigenlijke debat wat op dat moment gevoerd is. Ja. Moeten die camera's weg dan uit de Tweede Kamer? Nou, ik heb dat laatst voorgesteld. En kijk, we hebben het jarenlang zonder camera's gedaan. En dat ging denk ik redelijk goed. Wat de precieze opbrengst van overal maar constant die camera's op is, weet ik niet. En zeker de transparantie is prima. Maar het kan soms voor een debat en ook voor een onderhandeling uitstekend zijn om dat in relatieve privacy te kunnen doen. Want dan ben je niet zo bezig, hè, als debatteur of als politicus, mm-hmm, of als leider van een groep. Ben je niet zozeer bezig met het bespelen van je achterban en eventueel met het veiligstellen van je positie. Maar je kunt je veel meer richten op de inhoud van het debat en we de kwesties af die op van tafel liggen. Dat Big Brother-achtige idee in die Tweede Kamer dat die politici zich constant opgenomen. Die worden natuurlijk constant opgenomen. We hadden onlangs nog een conflict bij Sylvana Simons in eigenlijk in een commissiekamer waar wij dan ook weer bij kunnen zijn. Want dat wordt opgenomen. Jij zegt eigenlijk, daar moeten we misschien wat meer mee oppassen. Want dat heeft uiteindelijk bij de achterban van die partijen een averechts effect. Ja, ik denk dat dat zou kunnen. En ik weet niet of het een averechts effect heeft op die achterban. Want je kunt het natuurlijk ook allemaal zien. Maar ik denk dat het een averechts effect heeft op de spelers in die ruimte zelf. Want die zijn zich bewust van het feit dat ze gezien worden. Dat hun achterban kijkt. En die proberen natuurlijk niet alleen het debat in de richting van hun eigen politieke agenda te draaien. Wat hun goed recht is, want daar zijn ze voor gekozen. Maar die zijn ook bezig om hun eigen kiezers eigenlijk op te lijnen en te zorgen dat ze straks weer herkozen worden. En en dan krijg je dus allerlei processen rondom reputatie. En of dat nou zo gezond is, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk wel. Dat is niet gezond. Als we kijken naar onderzoek, dan zie je elke keer weer dat op het moment dat mensen in een groep bezig zijn met hun eigen statuspositie, met hun eigen reputatie, dan zijn ze binnen de eigen groep, dan zie je eigenlijk dat conflict te polariseren. En niet omdat we nou die tegenpartij zo slecht vinden, maar omdat door te polariseren je indruk maakt op je eigen groep. En dat is goed voor je eigen statuspositie, misschien wel voor je inkomen, voor je herverkiezing. Dus eigenlijk zie je dat wat er binnen zo'n groep gebeurt is heel belangrijk voor de polarisatie tussen groepen. Ja, dat is de politiek. Ja. Het zou flauw zijn om niet de media daar ook bij te betrekken. Want in hoeverre dragen wij als media, ik voel mij verantwoordelijk voor alle media zo in de vroege ochtend, ook bij aan polarisatie? Ja, ik vind dat heel lastig. Ik denk dat je als media keuzes maakt welke sprekers je uitnodigt en welke je tegenover elkaar zet. En daarmee kun je de polarisatie aanscherpen. Je kunt door de keuzes van je gesprekspartners en welke je tegenover elkaar zet bij praatprogramma's, weet je als media, journalisten, als regisseurs, weet je van, dit wordt een spannend debat. Hier gaan de vonken ervan afvliegen. Dat is goed voor de kijkcijfers. Ja, dan stel je bijvoorbeeld een Willem Engel tegenover Mark Rutte zetten. Ja, ik denk dat Mark Rutte verstandig genoeg is om te zeggen, ik kom niet. Dan zet je een wetenschapper waarvan je weet dat hij eigenlijk een beetje saai is, maar wel gewoon zijn feiten op een rijtje heeft. Die zet je tegenover iemand die durft gewoon wel een beetje met gestrekt been erin te gaan. En die kraamt allerlei onzin uit. Ik zeg het maar even heel stereotyp en scherp. En dat is natuurlijk leuke televisie. Mm-hmm. Dat wordt knallen. En daar blijven mensen plakken tot aan de reclameblokken. Nou, dat is natuurlijk een belang van de media waarvan ik soms denk, is dat nou echt de manier waarop we het zouden moeten doen? Want creëer je daarmee eigenlijk niet een polarisatie die er eigenlijk niet echt is? Of die er wel is, maar die eigenlijk zich een beetje in de periferie van de samenleving afspeelt. En die brengen we nu pontificaal primetime op televisie. En daarmee kun je de indruk wekken bij mensen dat er enorm veel spanning en polarisatie is. Dus ik zeg ook wel eens van, is er zoveel polarisatie op dit moment in de samenleving? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Want aan de ene kant zien we natuurlijk in de media, op televisie, in de politiek, zien we constant mensen over elkaar heen rollenbollen. Gaat er heel scherp aan toe. Maar hoe het nou eigenlijk precies gewoon in de huiskamers gaat en op de werkvloeren enzovoort. Ja, dat mijn eigen ervaring is dat het allemaal redelijk vriendelijk en beheerst is. Ik wilde het net zeggen, want dat valt me ook op als er dan een nieuwe maatregel weer wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld, je moet je mondmasker weer dragen in de supermarkt. Mm-hmm. Ik ga naar de supermarkt, iedereen heeft zijn mondmasker weer op. En op televisie is er een groot debat gaande tussen twee mensen die voor en tegen zijn. Ja. En die doen net alsof Nederland precies... alsof die 17 miljoen mensen precies door tweeën zijn gedeeld. Ja. En dat de ene de zoveel miljoen mensen vertegenwoordigt. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo is. Ja. Dus jij zegt eigenlijk... media kunnen wat dat betreft bijdragen aan polarisatie. En dat is dan ook deels money-driven. Want uiteindelijk verdien je je geld... Ja. doordat er meer mensen kijken naar je televisieprogramma. Ja. Ja, daar verdenk ik ze wel eens van. Ja, ja, stiekem. Dat is best gevaarlijk, toch? Nou, ik denk dat je als media en dat je daar wel bewust van moet zijn. Dat de keuzes die je maakt om bepaalde debatten en bepaald nieuws te brengen en de wijze waarop je het brengt, voor een deel misschien ook wel ingegeven is door: is dit interessant voor de luisteraars? Is dit interessant voor kijkers? En niet alleen om ze te informeren, maar ook om ze bij de les te houden, totdat, nou ja, nogmaals, de reclameblokken komen. Want ja, dat zijn natuurlijk belangen die daar ook spelen. En ik vind dat helemaal niet erg, hoor. Ik bedoel, ik denk dat dat hoort bij hoe je de samenleving inricht. Ik heb daar verder ook niet een hele antipathie of iets dergelijks. Maar ik denk wel dat je ervan bewust moet zijn. Heb je het idee dat ze er bewust van zijn? Nou, ik denk sommigen wel. En ik denk soms ook niet. Ja. En dat is verder ook weer niet zo'n heel groot probleem. Want je kunt met elkaar die bewustwording wel aangaan. Je kunt met elkaar op een gegeven moment zeggen: hey, waarom doen wij dit eigenlijk zo? Ja. En is dit wel een manier die we willen met z'n allen? En zijn we hier nu niet met z'n allen iets aan het opkloppen? Wat er eigenlijk niet is. En als dat zo is, dan denk ik dat je als media, met name als journalistiek, natuurlijk niet goed bezig bent. Je wilt toch een beetje feitelijk verslag blijven doen. En niet, zeg maar, invloed uitoefenen op hoe de zaken eraan toe gaan in de samenleving. Je wilt reflecteren en niet zozeer creëren. Nou goed, wij zijn bij uitstek een programma gaan waar de luisteraar centraal staat, waar de mening van de burger centraal staat. Ja. In hoeverre dragen wij dan bij aan polarisatie? Nou, met dit programma denk ik op een hele positieve manier. Want we kunnen natuurlijk als gevolg hiervan denken van: oh ja, het is iets wat dat hoort bij mensen. Het is iets wat heel erg snel gebeurt. Maar we zijn er tegelijkertijd ook bij. We kunnen er ook wel wat aan doen. En een van de dingen die we daar kunnen, hadden we het net over. Je kunt als media denken van: nou, is dit nou wel een goede manier? Je kunt als politici denken: laten we dit op een fatsoenlijke manier doen met elkaar. Een beter voorbeeld geven. Maar je kan ook in de huiskamer, aan de keukentafel, op een andere manier met elkaar praten. Dus in dat opzicht, je kunt er heel veel aan doen. Op het moment dat je denkt van: oh ja, dit is een risico. Nou, dan kun je actie opzetten. Als je weet dat je heel erg snel de chocoladeletters allemaal achter elkaar wegeet, ja, dan kan je voor jezelf denken: dat is geen goed idee. En dan koop ik er dus niet 7 in 1 keer. En voor de komende 3 weken. Want ja, dan zijn ze binnen een dag op. Het is goed die mening een podium te geven, maar blijf wel kritisch. Ja. En blijf er ook bovenop zitten, stel jij dus. Ja, en zorg dat je ego er niet al te veel in gaat zitten. Ja. Een goede tip, ik neem hem mee. Zometeen praten wij verder over de oplossingen. Waar gaat het heen? Waarheen? Waarvoor? Gaan we zo meteen over verder praten. Stel je vragen via 0800-1121. I am just a man tipping on the wire, tightrope walking fool, balanced on desire. Not control these ever-changing ways. So how can I be sure the feeling will remain? It'll always change, but everything I am is yours. Everything I am is yours. Find it hard to say what's going on inside. Got these little walls, I couldn't break them if I tried. But I promise I'll be true, and I promise I'll be right. Sickness and in hell, Je luistert naar Radio 1, het is 13 minuten voor 6. De extra vroege ochtendshow is dit. Tegenover mij zit nog steeds hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden, Karsten de Dreu. Onderwerp deze uitzending is polarisatie in de samenleving. We spraken al de basics daarvan, de geschiedenis, verantwoordelijkheid die politici en media hebben. En er werd ondertussen nog wel een goede vraag gesteld door Pien in de Radio 1-app. En die vroeg zich af, dat benoemen dat we het nu zo hebben over polarisatie, werkt dat nou mee of juist tegen? Nou, dat je het hebt over polarisatie, denk ik, zou kunnen helpen. Om twee redenen. Eén is dat we misschien dan met z'n allen duidelijk krijgen dat het van alle tijden is. En dat het een beetje bij samenlevingen en samenleven hoort. En dat kan misschien een klein beetje rust geven. Dat we nu niet ergens in terecht zijn gekomen. Pandemie is één, maar al die polarisatie om ons heen zien. Een tweede, dat we niet in iets terecht gekomen zijn wat heel erg raar is en verschrikkelijk eng. Ja, dat we niet opeens een hele, na hopelijk een pandemie, nee, als die afgelopen is, een hele andere samenleving terugkrijgen. Nee, ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Dus ik hoop dat inderdaad luisteraars dat ook dan horen. Denk van, nou, en tegelijkertijd, door het erover te hebben, kunnen we ook denken van, oh ja, het is er wel de hele tijd. Het gebeurt, het is ook heel vervelend. En we hebben er eigenlijk ook helemaal niks aan. Dus laten we nou even dan bij onszelf te raden gaan. Wat doe ik zelf? Wat zou ik zelf nou kunnen doen om dat wat minder uit de hand te laten lopen? Dus even niet op Twitter. Even rustig aan. En dat geldt, nou ja, nogmaals, van de voetbalkantine tot en met de praatprogramma's bij de NPO. Ja, als je het erover hebt, dan kun je ook denken, oh ja, ja, het is er. Het hoort er ook een beetje bij. Maar we kunnen het opkloppen en mm-hmm. we kunnen het misschien ook een klein beetje rustiger aandoen met z'n allen. Ja, en dat zie je dus als verantwoordelijkheid bij de media om daar misschien een verantwoordelijkheid in te pakken. Wat als nieuwsconsument, als luisteraar, wat kan ik daar zelf tegen doen? Nou, de televisie uitzetten. Ja, dat klinkt heel banaal, maar ja, dat is natuurlijk wel een oplossing om er gewoon even van weg te gaan. Ja, ik merk zelf dat als er weer zo'n debat is waarvan ik denk, het gaat hier eigenlijk alleen nog maar over elkaar vliegen afvangen. Dan zap ik weg. Dan denk ik, laat maar, ik heb het nou zo vaak. Wie zijn deze mensen eigenlijk? Dus dat is wat je kan doen. Je kunt je in zekere zin afschermen. Maar ik denk wat veel belangrijker is, wat je als gewone burger kunt doen, is proberen de redelijkheid te houden en te denken van, ja, weet je, mijn mening en jouw mening, die kunnen tegenover elkaar staan en daar kunnen we over praten. En er zijn heel weinig situaties waarin of jouw mening of mijn mening de boventoon voert of wie wint, echt heel veel implicaties heeft. En we begonnen in de uitzending eventjes met het conflict na afloop van de Formule 1 race. Mm-hmm. De uitkomst van dat conflict, dat protest van Hamilton's team. Dat was natuurlijk, daar gaan miljoenen, zo niet miljarden mee gemoeid. Dat is gigantisch belangrijk. Maar voor een heel groot deel van de gepolariseerde conflicten in onze samenleving, het is toch ook uiteindelijk vrij symbolisch wie er boven komt drijven en wie, zeg maar, bakzeil haalt. En misschien moeten we ons dat ook vaker realiseren, dat we denken, waar gaat het nou werkelijk over in dit geval? Eerder sprak jij ook over beleidsmakers die daar een onderdeel in kunnen hebben. Mm-hmm. Burgemeesters die willen nu een plan maken om polarisatie tegen te gaan. Samen, in tijden van corona, door consequent beleid te voeren en de dialoog aan te gaan met mm-hmm. de burger, zeggen zij dat dan mooi. Ja. Helpt dat, denk je? Nou, door consequent beleid te voeren doe je een ding wat denk ik heel belangrijk is. En dat is namelijk dat je duidelijkheid, een zekerheid en een helderheid creëert in de omgeving waarin mensen samenleven. Dat je weet van, oh, dit zijn de lijnen waar langs we de komende jaren gaan lopen. En die duidelijkheid en die zekerheid is iets wat heel belangrijk is om conflicten tussen groepen eigenlijk te kunnen reguleren en de polarisatie wat in te dammen. Dus dat lijkt me heel erg verstandig. Maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit wat voor beleid je voert, maar dat je beleid voert en dat je dat consequent doet, dat het helder is, dat je daar niet constant in meandert, in afwijkt, in wiebert, dat is denk ik heel erg belangrijk. Duidelijkheid. Om rust en duidelijkheid te krijgen. Dus dat is denk ik een heel goed idee. Een toekomstvisie. Een toekomstvisie, maar ook een duidelijkheid naar elkaar toe, waar je aan toe bent, is ontzettend belangrijk voor mensen om vervolgens ook zich op te kunnen aanpassen. Zeggen, oké, dit is waar ik aan toe ben. Dit is hoe de situatie is, niet alleen nu, maar ook over 3 jaar en ook misschien nog wel over 10 jaar. Dan kunnen mensen op dat moment alleen en met elkaar gaan nadenken, oké, hoe pas ik me daarop aan en hoe gaan we dat proberen te realiseren? Als jij het idee hebt dat je die toekomst heel erg kunt beïnvloeden en naar je eigen hand kan zetten, en dat eigenlijk ook heel vaak lukt, omdat de politiek naar alle kanten meewaait. Het hoeft maar iemand te roepen en de politici staan alweer van, ja, nee, dat is een goed idee, ja, dan moeten we eens even een onderzoekscommissie opzetten. Dan denkt iedereen van, oh, weet je, als ik maar een protest laat horen, dan krijg ik misschien wel mijn zin. Als je heel duidelijk consistent beleid hebt, wat eigenlijk min of meer vast ligt, goed met elkaar is afgesproken en op lange termijn, dan is die ruimte om voor elk dingetje weer het Malieveld op te rennen, die wordt natuurlijk een stuk minder. En daarmee zul je polarisatie ook mee beter weten in te dammen. Ja, maar dat is natuurlijk in een tijd van een pandemie best moeilijk. Dat is ook heel moeilijk. Dus ik zeg ook niet dat het makkelijk is en ik zeg ook niet dat ik het allemaal beter kan. Maar je observeert en je denkt, oké. En een van de dingen die je dus leert is van, oh ja, inderdaad, in tijden van grote onzekerheid, waar mensen eigenlijk niet zo goed weten waar ze naartoe moeten, waar de politiek het eigenlijk ook allemaal niet weet, waar jij met z'n allen aan het zoeken bent, is een van de wat negatieve bijvangsten, is dat groepen tegenover elkaar staan, dat het snel uit de hand loopt. Het leerpuntje is dus, oké, zodra we weer de kans krijgen om het wat rustiger te gaan doen en wat meer lange termijn, pak die kans, want dat heeft heel veel positieve effecten. Gert-Jan vraagt zich af in de NPO Radio 1-app, wat is het droomresultaat? Hoe kunnen we, is het te verdwijnen? Is het weg te krijgen uit de samenleving, polarisatie? Nee, de polarisatie zal nooit helemaal weg zijn. Als we kijken naar de evolutie van mensen, dan zien we eigenlijk dat het vanaf het hele vroege begin zijn er aanwijzingen dat er altijd conflicten tussen groepen geweest zijn. Soms ook zeer gewelddadig. Dus dat hoort bij mensen, het hoort bij samenleven. Dus een droomresultaat als dat ze er niet meer zijn. Dat is een illusie. En je moet je zelfs afvragen of dat niet alleen of het kan, maar of dat ook wenselijk is. Hè. Dus een van de vragen, oké, als het er altijd is en het hoort er een beetje bij, dan heeft het misschien ook wel een bepaalde functie. Nou, dat is een ingewikkeld filosofische vraag. Daar moeten we misschien maar niet op ingaan. Maar dat is denk ik niet een droomresultaat. Een droomresultaat voor mij zou zijn dat gegeven dat conflicten er altijd zijn, we met elkaar in deze samenleving leren beter ermee om te gaan. Zodat we het debat redelijk voeren. Dat we misschien af en toe ook van elkaar kunnen leren. Als gevolg van die conflicten die er zijn. Dat schuurt, dat prikt. Dat je denkt van, ja, maar hoe zit het nou precies? Het doet misschien af en toe mentaal even pijn. Want je moet afwijken van hoe je dacht dat de wereld in elkaar zat. Je moet je aanpassen. Maar dat zou wel nog een opbrengst kunnen zijn. En dat kunnen we misschien met elkaar beter leren. Ruime ervaring heb jij over dit onderwerp. Conflicten, polarisatie. Afgelopen uur heb je dat maar weer eens laten blijken dat je er veel over weet. In ieder geval, dank je wel al daarvoor. Maar heb jij een tip voor mij, voor de luisteraar, om positief te blijven? Want jou lijkt het in ieder geval te lukken om in dat polarisatiedolhof, zoals ik het aan het begin van de show noemde, de weg te blijven vinden. Ja. Heb je een gouden tip? Mijn tip misschien is wat ik dan zelf doe. En dat is dat ik toch wat zuiniger ben in waar ik allemaal naar kijk. Want heel veel polarisatie is ook een beetje ramptoerisme. Dus dat we toch met elkaar denken, oh, daar is weer wat, oh, daar is weer wat. Nou, je kan heel vaak als ramptoerist ook denken, ik rij door en dat er een ongeluk was, dat is verschrikkelijk. Maar ik kan beter nu gewoon doorrijden en mijn ding blijven doen. Er is al een ambulance, de politie is er al. Ik kan toch verder niks betekenen. En op het moment dat je dan doorrijdt, dan kunnen die lokale brandjes of lokale ongelukken, om het maar zo te zeggen, niet veel groter worden dan nodig is. En ik denk dat we dat met z'n allen kunnen doen. Dan wordt het ook een stuk rustiger. En dan blijft er heel veel meer ruimte over om gewoon met elkaar prettig samen te leven. Want dat gebeurt namelijk ook continu. Ja, ben wat selectiever in wat je consumeert. Ja, misschien wel, ja. Ja. Nou, vind ik een goede laatste tip in ieder geval. Dankjewel voor je komst naar de studio. Hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie Karsten de Dreu was dat. We zijn met jou op polarisatieonderzoek geweest deze vroege ochtend. Een stuk wijzer geworden. Dankjewel daarvoor. Wat staat jou te wachten vandaag verder? Nou, ik spring zo in de auto en dan ga ik de hele dag nadenken en onderzoek doen naar polarisatie. Al het onderzoek wat we op dit moment doen, dat gaat vandaag gewoon weer hard door. Ik moet toch, we hebben nog even de tijd, dus ik kan nog één vraag stellen. Ja. Klopt de overheid bij jullie ook wel aan dan nu in tijden van polarisatie in een pandemie? Van, hey, Karsten de Dreu, kom eens met een tip. Hoe gaan we dit tegen? Nee. Dat is best gek, toch? Ja, ik vind het persoonlijk wel jammer. Ik denk dat we al jaren weten wat er speelt, hoe je ermee om kan gaan, wat de wetmatigheden zijn. En ik heb het altijd wel jammer gevonden dat daar op geen enkele wijze vanuit de overheid, zeker ook de afgelopen paar jaar, niet aangeklopt is van, goh, we moeten beleid maken en we zien het constant weer gebeuren. Wat weet de wetenschap hierover? En nogmaals, hoeven niet per se mij te bellen. Er zijn ook collega's die gebeld kunnen worden. Die weten er ook heel veel van. Maar daarvan weet ik ook dat die ook niet gebeld worden. En dat verbaast me wel. Dat ik denk van ja, we zijn met elkaar in Nederland best goed bezig op wetenschappelijk terrein. We horen bij de internationale top. We hebben ook wat dat betreft echt wel kennis waar je wat aan hebt. En dan is het jammer dat een overheid daar geen gebruik van maakt. Want ja, de belastingbetaler die betalen ons om dit te doen. Ik denk, we kunnen een bijdrage leveren. En dan zou de overheid best gebruik van mogen maken. En is dat dan omdat de overheid psychologie, sociologie minder belangrijk acht? Ja, dat speculeren, dat is een mogelijkheid. Soms denk ik dat. Ik denk ook dat men denkt van, oh, in vredesnaam, hoe krijgen we dat virus onder controle en die ziekenhuizen? En dat begrijp ik ook heel erg goed. Dat relletjes denken van, nou, dat was heel vervelend en heel naar en dat tuig. Maar nu snel weer terug naar die ziekenhuizen, ja, de IC. Ja. Dus wat dat betreft denk ik, ja, misschien moet ook prioriteren. Ook, maar goed. Misschien moet ik ook niet te veel polariseren nou aan het einde van de show weer. Om jullie dan tegen elkaar op te stoken. Dankjewel. Nee, ik wacht rustig af. Dankjewel nogmaals voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Schakel je nou net in, dat kan ik me maar zo eens voorstellen. Over een klein half uurtje is deze uitzending terug te luisteren in je favoriete podcast-app als podcast. Ik wens je alvast een fijne dinsdag hier nu op dit radiostation, het NOS Radio 1 Journaal. En fijne dinsdag, tot snel. NPO Radio 1. 6 uur.